فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. اس مبارک جلسے میں موجود معزز علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, پیارے بچوں, پردہ نشین ماں اور بہنوں, آج میں اپنی تقریر کا آغاز اسلام کے ایک عظیم مفکر حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول سے کرنا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اور ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابات ہیں, تو جس شخص نے ان دونوں چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب کو سمجھ لیا اس نے پورا دین سمجھ لیا, اور جو ان دونوں سوالوں کے جوابات پر عمل پیرا ہو گیا سمجھو وہ پورے دین کے اوپر عمل پیرا ہو گیا. قول کو پھر سے دہراتا ہوں. امام نے فرمایا کہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں اور ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابات ہیں, تو جس شخص نے ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات کو سمجھ لیا اس نے پورے دین کو سمجھ لیا, اور جو ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جوابات پر عمل پیرا ہو گیا سمجھو وہ پورے دین کے اوپر عمل پیرا ہو گیا. وہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال ہے من تعبد, دوسرا سوال ہے وکیف تعبد. پہلا سوال ہے من تعبد, عبادت کس کی, اور دوسرا سوال ہے وہ کیف تعبد, عبادت کیسی. دونوں سوال سمجھ میں آ گئے. پہلا سوال ہے عبادت کس کی, اور دوسرا سوال عبادت کیسی. یہ دو چھوٹے چھوٹے سوالات ہوئے. ان دو چھوٹے چھوٹے سوالوں کے دو چھوٹے چھوٹے جوابات کیا ہے؟ عبادت کس کی, جواب عبادت صرف اللہ کی, اور عبادت کیسی, عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم. بس پورا دین سمجھ میں آ گیا. من تعبد, عبادت کس کی, مختصر سوال, جواب بھی مختصر, عبادت صرف اللہ کی. دوسرا سوال وہ کیف تعبد, عبادت کیسی, مختصر جواب عبادت محمد جیسی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے پہلے سوال کے جواب کی تفصیل کی طرف. پہلا سوال تھا عبادت کس کی, جواب عبادت صرف اللہ کی. قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر اس کی تفصیل کی گئی ہے. ایک جگہ فرمایا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. اے ہمارے رسول, ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب نے اپنی امت کے سامنے سب سے پہلا سبق یہی رکھا کہ تم سب صرف اللہ کی عبادت کرو. پہلے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے دنیا کے تمام لوگوں تم سب اپنے رب کی عبادت کرو. اور ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ شیطان کی سب سے بڑی کوشش کیا ہوتی ہے. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو کسی طرح شرک میں مبتلا کر دے. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو اسے بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے. شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کو شرک میں مبتلا کر دے. اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو اسے بدعت میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے, اسے بدعت میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ دونوں چیزیں انتہائی خطرناک ہیں. جب اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو راد درگاہ کیا تو جانتے ہیں اس نے اللہ کے سامنے کیا کہا تھا. اللہ نے سورہ آراف کے اندر اس کے اس قول کو نقل کیا ہے قال فبما غويتني لا اقودن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين. کہ اے میرے رب تو نے مجھے گمراہ کر دیا تو میں جس کی وجہ سے گمراہ کیا گیا ہوں یعنی آدم کی وجہ سے, میں آدم کی اولاد کے لیے تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. یہی وہ صراط مستقیم ہے جس کی ہدایت کی دعا ہم لوگ نمازوں میں مانگا کرتے ہیں. شیطان کسی راستے پر بیٹھا ہوا ہے, کس لیے بیٹھے گا اس کی تفصیل خود اس نے بتائی. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدوا اکثرہم شاکرین. میں اس راستے پر چلنے والے کے اوپر آگے سے حملہ کروں گا, پیچھے سے حملہ کروں گا, دائیں سے حملہ کروں گا, بائیں سے حملہ کروں گا. ولا تجدوا اکثرہم شاکرین, ان میں سے اکثر کو میں شکر گزار نہیں چھوڑوں گا. مفسرین نے شاکرین کی تفسیر موحدین سے کی ہے, یعنی میں ابن آدم کی اکثریت کو مشرک بنا کر کے چھوڑ دوں گا, انہیں موحد نہیں رہنے دوں گا. اور اللہ نے سورہ سبا کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. ابلیس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا تو تمام انسانیت اس کے پیچھے چل پڑی سوائے مومنین کی ایک جماعت کے. جب اس نے یہ کہا تھا کہ میں ابن آدم کی اکثریت کو مشرک بنا دوں گا اس وقت اس کا گمان تھا, لیکن اس نے بڑی کوشش کی اور اپنی اس کوشش میں وہ کامیاب ہو گیا. اللہ فرماتا ہے اس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا. آج دیکھو دنیا کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے. تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح انسان کو شرک میں مبتلا کر دے, اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ شرک کتنا بڑا پاپ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا, اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے گناہ کے مرتکب کو اگر چاہے تو بخش دے چاہے اسے سزا دے. ایک جگہ فرمایا گیا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار, جو آدمی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس کے اوپر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے, وماواہ النار اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اب شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ مجھے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے, انسان کو شرک میں مبتلا کر دوں اور سارے انسانوں کو لے کر کے جہنم میں جاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں مرشد کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے, فلاں پیر کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے, اور وہ مرشد اور وہ پیر اور وہ بابا وہ شیخ وہ صاحب قبر ہمیں جہنم سے بچا لے گا اور جنت میں داخلہ دلا دے گا, وہ ہماری سفارش کر دے گا اور سفارش کی وجہ سے ہمیں جنت مل جائے گی. ایک حدیث پاک ملاحظہ, اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے اتنا بڑا پاپ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی اس کے کام نہیں آئی, اور ایسے آدمی کی رسول سفارش نہیں کریں گے چاہے جائے کہ کوئی عام آدمی ایسے آدمی کی سفارش کرنے کی جرات کر سکے. حدیث پاک ملاحظہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعت لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, رواہ مسلم فی کتاب الایمان. یہ روایت ایسے ہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان کے اندر لائے, راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا قبول کی ہی جاتی ہے. اللہ نے تمام نبیوں سے کہہ دیا کہ ویسے تو تمہاری بہت ساری دعائیں میں قبول کروں گا لیکن ایک دعا کے بارے میں ایک گارنٹی ہے, ایک دعا تمہاری میں ضرور بھی ضرور قبول کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتاج جلا کل نبی دعوتہ, ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی یعنی دنیا ہی میں وہ دعا استعمال کر لی. لیکن میں نے وَإِنِّي اِخْتَبَاتُ دَعْوَتِي, لیکن میں نے اپنی اس دعا کو دنیا میں خرچ نہیں کیا ہے, میں نے اس دعا کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. کائے کے لیے شفاعتی اس دعا کے ذریعے میں اپنی امت کی سفارش کروں گا اور وہ دعا ضرور قبول ہوگی. اب ہر آدمی یہ سمجھ لے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا تو اپنی امت کے بارے میں قبول کی ہی جائے گی, لہذا کچھ بھی کرتے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آئی جائیں گے. اس شبہ کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, میری اس دعا اس شخص کے کام آئے گی جس نے دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. فہی نائلۃ انشاءاللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, میری یہ سفارش میری یہ دعا اس آدمی کے حق میں کارگر ہوگی, اس آدمی کے لیے فائدہ مند ہوگی جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوگا. گویا مشرک کی سفارش کے دائرے نبی بھی اس کی سفارش نہیں کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے دائرے میں مشرک نہیں آئے گا. تو شیطان کی سب سے بڑی کوشش تو یہی ہونی ہی چاہیے کہ کسی بھی طریقے سے انسان شرک میں مبتلا ہو جائے اور ابدی جہنم کا مستحق بن جائے. آج دیکھا جائے تو انسانیت کی اکثریت شرک میں مبتلا ہے اور شرک کی مختلف قسمیں ہیں اور کسی نہ کسی قسم کے اندر انسان مبتلا ہے. اور یہ اتنی خطرناک شہ ہے, ایک حدیث سے اس کی خوفناکی کا اندازہ ہو سکتا ہے. یہ روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. روایت اس طرح ہے, وان طارق بن شہاب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب, قال ليس عندي شيء أقرب. قالوا له قرب ولو ذبابا, فقرب ذبابا فخلوا سبيله ودخل النار. وقالوا للآخر قرب, فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل, فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه احمد. حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے ہوا کہ ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمی ایسی قوم کے پاس سے گزرے جہاں ایک بت رکھا ہوا تھا, اور جو آدمی بھی اس راستے سے گزرتا تھا لوگ اس کو مجبور کرتے تھے کہ اس بت کے اوپر کچھ چڑھا کر گزرے. یہ دونوں جب وہاں پہنچے تو ان لوگوں نے پہلے سے کہا کہ چل اس بت کے اوپر چڑھا ورنہ آگے جانے کی اجازت ہم لوگ نہیں دیں گے. تو وہ کہنے لگا کہ لیسا عندی شیء اقرب, میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر چڑھاؤں. تو لوگوں نے کہا کہ ایک مکھی ہی اس کے اوپر چڑھا دے. اس آدمی نے ایک مکھی اس بت کے اوپر چڑھائی, ان لوگوں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا, چلا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جہنمی ہو گیا, یہ آدمی جہنم میں داخل ہو گیا. دوسرے آدمی سے انہوں نے کہا کہ چل تو کچھ اس کے اوپر چڑھا, اپنے ساتھی کی طرح مکھی چڑھا دے. دوسرے نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل, اللہ کے علاوہ میں کسی کے اوپر کچھ چڑھانے والا نہیں ہوں. ان لوگوں نے اس کی گردن مار دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا. دیکھ رہے ہیں, ایک مکھی چڑھانے کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں چلا گیا جو اس نے مکھی نہیں چڑھائی, اور ایک آدمی جس نے مکھی چڑھا دی وہ جہنم کے اندر چلا گیا. یہاں تو پوری پوری چادریں چڑھا دیتے. ایک مکھی چڑھانے کی وجہ سے اگر آدمی جہنم میں جا سکتا ہے, پوری پوری چادریں اگر آدمی چڑھا دے تو اس کا کیا حال ہونے والا ہے؟ تو شرک کی ایک قسم تو یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قربت کے لیے بطور نذرانہ کچھ پیش کرنا, یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اور شرک کی ایک قسم وہ ہے جسے آدمی تعویذ کی شکل میں اپنے گلے میں ڈالے رہتا ہے, بازوؤں کے اوپر باندھے رہتا ہے, گنڈا شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے. اس سلسلے میں میں چاہتا ہوں پہلے وہ حدیث جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر کے اندر لائے ادیب نے حاتم سے وہ پیش کر دوں, اور اس کے بعد دوسری حدیث جو گنڈے سے متعلق ہے جو ابو ہریرہ سے مروی ہے جسے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان وہ شرح یہی ملا ہے وہ پیش کر دوں. تو آئیے پہلے حدیث نے حاتم سے مروی وہ روایت جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں لائے وہ پیش کر دوں. روایت اس طرح ہے, وان عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرا في سورة براءة اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواه الترمذي في كتاب التفسير. حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں, پہلے عیسائی تھے, یہ حاتم کے بیٹے ہیں, کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, اتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, وفی عنقی صلیب من ذہب اور میرے گلے میں ایک صلیب موجود تھی. صلیب یو نو کراس, کراس جسٹ لائک دس, یہ صلیب, صلیب بولتے اس کو, کراس, وہ میرے گلے میں لٹکی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن، یہ بت اپنی گردن سے نکال کر پھینک دے، یہ گلے میں جو تیرے صلیب موجود ہے یہ بت ہے، اس بت کو اپنی گردن سے نکال کر پھینک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گردن میں لٹکتی ہوئی صلیب کو وسن سے تعبیر فرمایا، وسن کہا، بت کہا۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اس صلیب کو گلے سے نکال کر کے پھینک دیا، اور میں نے سنا کہ آپ سورہ برات کی آیت پڑھ رہے تھے۔ کون سی آیت؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا۔ تو حضرت ہادی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم لوگ تو اپنے علماء کو اور اپنے صوفیوں کو معبود کیسے بنائیں گے، ہم نے تو ان کو معبود نہیں بنایا، ہم ان کی عبادت کہاں کرتے ہیں؟ کہا کہ ایک بات بتاؤ، اگر تمہارے علماء تمہارے صوفیہ کسی چیز کو تمہارے لیے حلال کر دے تو اسے حلال سمجھ لیتے ہو کہ نہیں؟ کہا کہ ہاں یہ تو ہے۔ کہا کہ اگر کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں تو بلا تحقیق تم اسے حرام سمجھ لیتے ہو، ایسا ہے یا نہیں؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ایسا تو ہے۔ اگر وہ کسی چیز کو حلال کہہ دیتے تو ہم بلا تحقیق اسے حلال مان لیتے، کسی چیز کو اگر حرام کہہ دیتے تو بلا تحقیق ہم اس کو حرام مان لیتے۔ کہا یہی ہے علماء کی عبادت کرنا، صوفیہ کی عبادت کرنا۔ اور یہ صلیب جو تمہارے گلے میں لٹک رہی ہے، در حقیقت یہ تمہارے علماء اور صوفیہ کی ایجاد کی ہوئی چیز ہے، انہوں نے ایجاد کر دیا اور تم نے اسے اپنے گلے میں لٹکا لیا۔ ایسے ہی یہ تعویذیں اسلام کے اندر مولویوں نے، صوفیوں نے، مرشدوں نے، مشائخ نے، پیروں نے ایجاد کر کے گلے تک پہنچا دیا ہے مسلمانوں کے۔ اگر وہ صلیب بت ہے تو یہ گردن میں لٹکتی ہوئی تعویذ بھی بت ہی ہے، یہ بت ایک مسلمان لٹکائے ہوئے پھرتا ہے، اس لیے کہ علماء نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور بلا تحقیق اس چیز کو وہ حلال سمجھ رہا ہے۔ یہ تو رہا معاملہ تعویذ کا۔ گنڈے کے تعلق سے حضرت ابو ہریرہ سے مروی امام نسائی رحمت اللہ علیہ کتاب الایمان و شرائع میں ایک حدیث لائے، روایت اس طرح ہے، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ ثم نفس فیہا فقد سحر ومن سحر فقد اشرک ومن تعلق شیئا اکل الیہ، رواہ النسائی فی کتاب الایمان و شرائع۔ اس حدیث پاک کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں لائے، کتاب الایمان کے اندر وہ روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے گرہ لگائی، گرہ لائک دس، گرہ لگا، گرہ لگانے کے بعد ثم نفس فیہا، پھر پھونکا، گنڈا ایسے تو بناتے ہیں، ایسے گنڈا بناتے، من عقد عقدۃ، جس نے گرہ لگائی اور اس کے بعد اس کے اندر پھونک مارا، فقط سحر، اس نے جادو کیا، یہ گنڈا نہیں بنا رہا ہے، جادو کر رہا ہے۔ ومن سہارا، اور جس آدمی نے جادو کیا، فقط اشرک، اس نے شرک کیا۔ لہذا گنڈا بنانے والا بھی مشرک اور گنڈا پہننے والا بھی مشرک۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ کلیہ بتا دیا کہ یہ چیز صرف تعویذ ہی کے لیے نہیں ہے، یہ چیز صرف گنڈے ہی کے لیے نہیں ہے۔ ومن تعلق شیئن، جس آدمی نے جو چیز بھی لٹکائی، فقط اکیل الیہ، وہ اسی کے سپرد کر دیا گیا۔ اب چاہے وہ گنڈا لٹکاتا ہو، چاہے تعویذ لٹکاتا ہو، چاہے بازو کے اوپر امام زامن باندھ لیتا ہو، چاہے کمر کے اوپر کچھ باندھ لیتا ہو، ساری چیزیں ومن تعلق شیئن فقط اکیل الیہ کے دائرے میں آ گیا۔ جس آدمی نے جو چیز بھی لٹکائی وہ اسی کے حوالے کر دیا گیا، اب اللہ تبارک و تعالی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں رہ گیا۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ گنڈا پہننا، یہ تعویذ پہننا، تعویذ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وسن سے تعبیر کیا، بت سے تعبیر کیا، اور گنڈے کو آپ نے شرک سے اور جادو سے تعبیر فرمایا۔ کیا آج مسلمان اپنے گلے میں تعویذ نہیں باندھے رہتا ہے، اپنے بازوؤں کے اوپر تعویذ نہیں باندھے رہتا ہے، کیا وہ گنڈا نہیں پہنے رہتا ہے؟ تو شرک کی ایک قسم یہ بھی۔ شرک کی ایک قسم اور بھی ہے، وسیلہ لینا، اور اس میں بیچارے دونوں بھائی مبتلا ہیں، چھوٹا بھائی بھی اور بڑا بھائی بھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے دعا مانگتا ہے، اور وہ اپنے ولیوں کے طفیل سے دعا مانگتا ہے، چھوٹا بھائی بھی اس میں مبتلا ہے اور بڑا بھائی بھی مبتلا ہے. وسیلہ صرف تین چیزوں کا ہے, چوتھی کسی چیز کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے. ایک تو کسی اچھے نیک بزرگ آدمی کی دعا کا وسیلہ, شرط یہ کہ وہ آدمی زندہ ہو. مردہ آدمی کی دعا کا مردہ آدمی کا وسیلہ لینا درست نہیں. دلیل ملاحظہ. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان اذا قلت استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون رواه البخاری في كتاب الاستسقاء. حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کتاب الاستسقاء کے اندر لائے ہیں. یہ روایت بخاری کتاب الاستسقاء کے اندر حضرت انس بن مالک سے موجود ہے. ایسے ہی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی قحط پڑتا, بارش نہیں ہوتی, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو لے کر کے مدینہ کے سب سے بڑے بزرگ سب سے نیک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم حضرت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آتے اور یوں کہتے اے اللہ اللہم اے اللہ انا کنا نتوسل الیک بنبینا. اے اللہ جب بارش نہیں ہوتی تھی اور تیرا رسول زندہ ہوتا تھا تو ہم تیرے رسول کی دعا کا وسیلہ لیتے تھے بارش کے لیے. فاسقنا فتسقینا, تو اے اللہ تو بارش برساتا تھا, لیکن آج ہم تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ ان کی دعا کا وسیلہ لے رہے ہیں, اے اللہ تو ہمارے اوپر بارش برسا. راوی کہتے ہیں کہ جب حضرت عباس ابن عبد المطلب دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی بارش نازل کرتا تھا. یہ حدیث بالکل صاف ہے کہ کسی مردہ آدمی کا طفیل, مردہ آدمی کی دعا, مردہ آدمی کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا. زندہ آدمی کی دعا کا وسیلہ یہ مسنون ہے, یہ جائز ہے, ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں موجود ہیں, قبر میں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی آپ سے درخواست نہیں کر رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ دعا فرمائے کہ اللہ ہمارے اوپر بارش برسائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف وہیں موجود ہے, مدینہ میں ہے, لیکن کوئی بھی صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بجائے آپ کی قبر پر جانے کے اور آپ کا وسیلہ لینے کے حضرت عباس ابن عبد المطلب کے پاس آتے اور ان سے دعا کرواتے تھے تب بارش ہوتی تھی. اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کسی مردہ آدمی کا وسیلہ لینا درست نہیں ہے. زندہ آدمی کا وسیلہ لیا جائے, اس کی دعا کا وسیلہ. اور وسیلہ کی دوسری قسم اللہ کے اسماء حسنا میں سے, اللہ کے ناموں میں سے کسی نے مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم انی عبدك ابن عبدك ابن امتك ناصیتی بیدک ماذ فی حکمك عدل فی قضاؤك اسالک بكل اسم هو لك سميت به نفسك او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربي قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي الا اذهب الله همه وحزنه وابدله مكانه فرحا. قال قيل يا رسول الله الا نتعلمها فقال بلى ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها رواه احمد في مسنده. یہ روایت ایک صفحے پر اسی طرح مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی, اس کے ایک صفحے کے اوپر یہ حدیث پھیلی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کسی بھی بندے کو کبھی کوئی اندیشہ، کوئی غم، کوئی تکلیف، کوئی دکھ پہنچے اور وہ یہ دعا پڑھ لے، تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے اندیشے کو، اس کے دکھ کو، اس کی تکلیف کو دور کر دے گا اور پریشانی کی جگہ آسانی اور غم کی جگہ خوشی لے آئے گا۔ اتنی پیاری دعا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اتنی اہم دعا ہے تو ہم اسے یاد نہ کر لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی نہیں بلکہ جو آدمی بھی سنے اسے چاہیے کہ اس دعا کو یاد کر لے۔ دعا کیا ہے؟ ابھی میں نے پڑھا، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، ابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، ابن امتک تیری لوڈی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، ماذن فی حکمک تیرا فیصلہ میرے بارے میں جاری ہے، عدل فی قضاؤک میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل اور انصاف ہے، اسالک بکل اسم ہو لک، میں تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں جو نام تو نے اپنا رکھا ہے۔ اللہ سے پتا چلا کہ جب آدمی اللہ سے کوئی چیز مانگے، دعا کرے، تو اللہ کے کسی نام کو وسیلہ بنا لے۔ اب وہ نام چاہے قرآن میں ہو، او انزل تو فی کتاب، اپنی کتاب میں تو نے وہ نام نازل فرمایا ہو، رحمان، رحیم، غفور، ستار، ارحم الراحمین، احکم الحاکمین، کسی بھی نام کا وسیلہ لے کر کے اللہ سے دعا کرے۔ وسیلے کا یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ تو آپ کو معلوم ہے، مشہور حدیث، حدیث غار سے، آدمی اپنے کسی اچھے عمل کا وسیلہ لے لے۔ وہ تین آدمی بارش سے بچنے کے لیے غار میں چلے گئے تھے اور ایک چٹان سرک کر کے غار کے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ تینوں آدمی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب یہ غار ہماری قبر بن گئی، اب ہم نہیں نکل سکتے۔ تینوں اپنے ایک ایک عمل کو جو انہوں نے خالص اللہ کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کو وسیلہ بنا کر کے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا مانگتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی چٹان کو سرکا دیتا ہے اور تینوں باہر نکل آتے ہیں۔ تو ایک تو کسی زندہ بزرگ آدمی کی دعا کا وسیلہ، اللہ کے اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کا وسیلہ، یا اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ جس نیک عمل کو اس نے خالص اللہ کے لیے کیا ہو۔ بقیہ چوتھا، کوئی بھی وسیلہ جائز نہیں ہے۔ اور وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ جب حضرت آدم سے خطا ہوئی تو انہوں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ عرش اعظم کے اوپر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، تو آدم نے محمد کے وسیلے سے دعا مانگی۔ یہ روایت من گھڑت ہے۔ حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المدخل کے اندر اس حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن زید، یہ اپنے باپ سے جھوٹی روایتیں بیان کیا کرتا تھا، گویا کہ یہ روایت جو وسیلہ لینے کی ہے حضرت آدم کے بارے میں، یہ روایت جھوٹی ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس حدیث کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو شرک کا ایک طریقہ تو یہ وسیلہ لینا ہے۔ گویا کہ شرک کی مختلف قسمیں ہیں، اور شیطان کسی نہ کسی قسم کے اندر آدمی کو پھنسا دیتا ہے، زندگی بھر شرک کرتا رہتا ہے، موت آتی ہے تو شرک کے اوپر آتی ہے، اور جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو اس کی پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بدعت میں مبتلا کر دے، اور بدعت بھی کم خطرناک نہیں ہے۔ بدعت کتنی خطرناک ہے؟ حدیث پاک ملاحظہ ہو، حدثنا عاصم قلت لانس رضی اللہ تعالی عنہ احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ؟ قال نعم، ما بین کذا الى کذا لا يقطع شجرها من احدث فيها حدثا فعليه لعنت الله والملائکۃ والناس اجمعین۔ قال عاصم فاخبرني موسى بن انس انه قال او اوى محدثا رواه البخاري في كتاب الاعتصام۔ یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الاعتصام کے اندر ایسے ہی لائے۔ حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرام قرار دیا ہے، جیسے مکہ حرام کر دیا گیا ہے، اس کا ایک مخصوص ایریا، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کو بھی حرام قرار دے دیا ہے؟ تو حضرت انس نے فرمایا نام، ہاں، ما بین کذا الى کذا، یہاں سے یہاں تک، میرا خیال یہ کہ مقام عیر سے لے کر مقام ثور تک کا ایریا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے. لا یقطعوا شجرها, وہاں کا کوئی درخت نہ کاٹا جائے. اور آگے فرمایا من احدث فیها حدثا, جس آدمی نے اس کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی, کتنا بڑا گناہ ہے, فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو ایسے بدعت ایجاد کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. بدعت ایجاد کرنے والے کے اوپر اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت. حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ انس کے بیٹے موسیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا, او آوا محدثن, کسی آدمی نے اگر کسی بدعتی کو پناہ دے دی تو بدعتی کو پناہ دینے کا گناہ بھی یہی ہے. کوئی اگر کسی بدعتی کو پناہ دے دے تو بدعتی کو پناہ دینے کا گناہ بھی یہی ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اس سے پتا چلا کہ بدعت شرک سے کچھ کم نہیں ہے. اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو روایتیں جو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الاقضیہ کے اندر لائے ہیں, وہ روایت بھی سامنے رکھ لیں, بات اور واضح ہو جاتی ہے. اس کے بعد امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث حضرت ارباز ابن ساریہ سے لائے ہیں, وہ روایت بھی پیش نظر رکھو, بدعت کی قباحت اور اس کی شناخت بالکل واضح ہو جاتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت پہلے پیش کرتا ہوں, یہ روایت مسلم کتاب الاقضیہ میں, روایت اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, رواہ مسلم کی کتاب الاقضیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی کام اگر کسی نے کیا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے, فہو رد, تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ آدمی بھی مردود ہے. کتنی عجیب بات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ ثابت کیا جائے, کہاں لکھا ہے گیارہویں نہیں کرنا چاہیے, کہاں لکھا ہوا ہے کہ تیجا نہیں کرنا چاہیے, حدیث کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ چہلم نہیں کرنا چاہیے, حدیث کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تازیہ نہیں بنانا چاہیے, یہ دکھایا جائے, تازیہ نہیں بنانا چاہیے دکھاؤ, چہلم نہیں کرنا چاہیے دکھاؤ, تیجا نہیں کرنا چاہیے دکھاؤ, گیارہویں شریف نہیں کرنا چاہیے دکھاؤ. یہ حدیث بتا رہی ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, کسی آدمی نے کوئی کام ایسا کیا جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے تو وہ عمل مردود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تو رسول نے گیارہویں کی, نہ تو صحابہ کرام نے گیارہویں کی, نہ مرنے کے بعد کسی کا تیجا ہوا, نہ مرنے کے بعد کسی کا چہلم ہوا, نہ برسی ہوئی, اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کسی کا جنم دن منایا نہ کسی کا مرن دن منایا. لہذا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے وہ عمل ظاہر ہے کہ مردود ہے, لہذا یہ تمام کے تمام اعمال مردود ہیں, اس لیے کہ بدعت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کے اوپر نہیں ہے. اب دوسری حدیث جو حضرت عائشہ سے وہ بھی ملا لیں, کتاب الاقضیہ ہی میں اس حدیث کے بعد ہی روایت اس طرح ہے, وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, رواہ مسلم فی کتاب الاقضیہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے ہمارے اس معاملے میں کوئی چیز ایجاد کی, ہمارے اس معاملے میں, یہ اعتراض کیا جاتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائیکل نہیں تھی لہذا کوئی سائیکل پر اگر چل رہا ہے تو یہ بدعت ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز نہیں تھی, کوئی آدمی ہوائی جہاز پر سفر کر رہا ہے تو ہوائی جہاز پر سفر کرنا بدعت ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل نہیں تھی, موبائل استعمال کرتا ہے تو آدمی بدعتی ہو گیا. اس حدیث کے اندر اسی اشکال کا جواب ہے, فرمایا گیا من احدث فی امرنا ھذا, جس آدمی نے ہمارے اس معاملے میں, ہمارے اس معاملے میں, اس کہا جائے تو چیز متعین ہو جاتی, یہ ہمارے اس معاملے میں مراد دین ہے, دین کے معاملے میں کوئی آدمی نئی چیز ایجاد کرتا ہے, دین کے نام پر کوئی چیز آدمی نئی ایجاد کرتا ہے وہ بدعت ہے. اور سائیکل اس کا تعلق تو دنیا سے ہے, جہاز اس کا تعلق تو دنیا سے ہے دین سے نہیں ہے, موبائل کا تعلق دنیا سے ہے دین سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اشکال کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا اس حدیث پاک کے اندر. من احدث فی امرنا ہادا, جو آدمی ہمارے اس معاملے میں کوئی چیز ایجاد کرے یعنی دین کے معاملے میں, فہو رد, تو اس کا وہ عمل مردود, اس کی وہ ایجاد بھی مردود, اور وہ آدمی خود مردود ہے. اب ارباز ابن ساریہ کی روایت سامنے رکھ لیں, بدعت کی قباحت بالکل سامنے آ جاتی ہے. روایت اس طرح ہے, وعن الارباز ابن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم فبعثنا موعظۃ بلیغہ وجلت منہا القلوب وزرفت منہا العیون فقیل یا رسول اللہ واسط موعظۃ مودع فہد الینا بعہد فقال علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عزوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة رواه ابن ماجه في باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ روایت ابن ماجہ شریف میں موجود ہے پہلے ہی باب میں, باب اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ارباز ابن ساریہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک بڑی اچھی تقریر فرمائی. تقریر کیا تھی؟ دل دھڑک اٹھے, واسطہ موعظت مودعین. کہنے والے نے کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی ہے جیسے دنیا سے رخصت ہونے والا آدمی تقریر کرتا ہے یا کوئی بات کہتا ہے. دل دھڑک اٹھے لوگوں کے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو اے اللہ کے رسول کوئی نصیحت فرمائیے. آپ نے فرمایا, پہلی نصیحت یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو, جلوت میں خلوت میں اللہ سے ڈرتے رہو, اور دوسرے سنتے رہو اور اطاعت کرتے رہو اپنے امیر کی. امیر سے مراد خلیفۃ المسلمین, حاکم وقت, خلیفہ وقت. اس کی بات مانتے رہنا, سنتے رہنا, اگرچہ تمہارا امیر اور تمہارا خلیفہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ بنا دیا جائے, اس کی اطاعت کرتے رہنا, اس کی بات سنتے رہنا. اور آپ نے فرمایا ان قریب میرے بعد تم بہت زبردست اختلاف دیکھو گے, تو تم لوگ میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, دانتوں تلے دبا لینا, اور دیکھو نئی نئی چیزوں سے دور رہنا, اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ. اس حدیث پاک سے بہت ساری باتیں معلوم ہوئی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تقریر ایسی ہونی چاہیے کہ آدمی کا دل دھڑکنے لگے, آدمی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. آج کل ہم کیسی تقریر پسند کرتے ہیں, قرآن نہ پڑھا جائے, حدیثیں نہ سنائی جائے, چٹکلے سنائے جائے تو آپ کو پسند آتی ہے تقریر. جن تک تقریروں کے اندر چٹکلے ہوں, لطیفے ہوں, وہ تقریریں آپ کو پسند آتی ہیں. یہاں فرمایا گیا وہ تقریر تقریر ہی نہیں ہے, اسے تقریر نہیں کہتے. تقریر ایسی ہوتی ہے کہ جس سے لوگوں کے دل دھڑک اٹھیں, ایمان میں تازگی پیدا ہو, شریعت کی باتیں معلوم ہوں, آدمی کے عمل کے لیے راہیں کھلیں, ایسی تقریر ہونی چاہیے. تو تقریر ایسی ہو کہ دل دھڑکنے لگے, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی جب رخصت ہونے لگے اپنے دوستوں سے, اپنے گھر والوں سے, تو اپنے دوستوں کو, اپنے گھر والوں کو نصیحت کرے. ایسی نصیحت کرنا مسنون ہے. کسی سے کوئی آدمی رخصت ہو رہا ہو تو رخصت ہونے والے کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے گھر والوں کو نصیحت کرنا چاہیے, یہ مسنون ہے. اس کے بعد آپ نے بتایا کہ اللہ کا ڈر یہ روح ہے شریعت کی. اگر اللہ کا ڈر نکل جائے, تقویٰ نکل جائے, تو شریعت کے اندر کچھ نہیں رہ جاتا. اس کو لازم پکڑو. اور آپ نے ایک عجیب بات فرمائی کہ دیکھو دو طریقے کے اختلافات رونما ہوں گے, تو ان اختلافات کو دور کیسے کرو گے؟ ایک اختلاف ہوگا مذہبی سطح پر اور ایک اختلاف ہوگا سیاسی سطح پر. تو اگر مذہبی سطح پر اختلاف ہو, جیسے آج کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو حنفی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے, کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہتا ہے, مختلف فرقے ہو گئے ہیں, تو اگر مذہبی سطح پر اختلاف پیدا ہو جائے تو اتحاد کی کیا صورت ہوگی؟ تمام فرقوں کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر لوگوں کو کیسے جمع کیا جائے؟ مذہبی سطح پر اگر اختلاف ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حل یہ ہے, کیا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ, اور خلفائے راشدین کی سنت. کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ خلفائے راشدین کی سنت الگ کوئی چیز ہے. یہاں یہ بتایا گیا کہ خلفائے راشدین کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کے ہر معاملے میں رسول کی حدیث اور رسول کی سنت ہی دیکھا کرتے تھے, ایسے ہی تم کرنا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خلفائے راشدین کی سنت کوئی الگ سنت تھی, کوئی الگ چیز تھی. تو اگر مذہبی سطح پر اختلاف ہو تو اس کا حل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑنا. اور اگر سیاسی سطح پر اختلاف ہو جائے تو ایک امیر متعین کرنا اور ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہو جانا, سیاسی اتحاد ہو جاتا. تو سیاسی اختلاف اگر ہو تو ایک امیر کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو جانا, سیاسی اختلاف ختم ہو جائے گا. اور اگر دین کے اندر اختلاف ہو تو میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا, مذہبی اختلاف دینی اختلاف ختم ہو جائے گا. اور آپ نے آخر میں فرمایا کہ میرے زمانے میں جو چیزیں نہیں ہیں, میرے صحابہ کے زمانے میں جو چیزیں نہیں ہیں, ایسی نئی نئی چیزیں جب تم دیکھنا جو میرے زمانے میں نہیں تھی, میرے صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں تھی, تو ان ایجاد کردہ چیزوں سے تم اپنے آپ کو دور رکھنا, ان کے قریب نہ جانا. اب بتائیے حدیث پاک کے آخری ٹکڑے میں یہی بات تو کہی گئی ہے کہ جو چیز نئی ہو, رسول کے زمانے میں نہ رہی ہو, صحابہ کرام کے زمانے میں نہ رہی ہو, وہ بدعت ہے. ہر محدث چیز بدعت, اس لیے کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْأُمُورَ الْمُحْدَثَاتِ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا, فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ, یعنی ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقلید تھی نہیں تھی؟ امر محدث ہے وہ, لہذا بدعت ہے وہ بھی, تقلید بھی بدعت ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ جب شیطان نے یہ دیکھا کہ میں شرک میں مبتلا نہیں کر پاؤں گا ان لوگوں کو, تو کیسی کیسی بدعتوں کے اندر مبتلا کر دیا ہے. کسی کو حلوے ماڈے میں لگا دیا ہے, کسی کو تقلید میں لگا دیا ہے, کسی کو قبر کی پوجا میں لگا دیا ہے, کسی کو کسی میں لگا دیا ہے. دیکھیے طرح طرح کی بدعتوں میں لوگ مبتلا ہے. جب دیکھا کہ شرک میں مبتلا نہیں کر پاؤں گا تو بدعت میں مبتلا کر دیا ہے. آج دیکھو تقلید کو واجب اور فرض سمجھا جا رہا ہے, جبکہ یہ چیز رسول کے زمانے میں تھی ہی نہیں, صحابہ کرام کے زمانے میں تھی ہی نہیں, لوگ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے. یہ ہمارے محدث ہے. اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح شیطان نے اس بدعت کو لوگوں کے ذہنوں میں راسخ کر دیا ہے کہ وہ بدعت آج فرض اور واجب کا درجہ لیے ہوئے ہے, اور لوگ مصر ہیں اس کے اوپر, باہم دست و غریبہ ہونے کے لیے تیار ہیں, مارنے مرنے پر تیار ہیں, اور تقلید کو واجب اور فرض کہنے سے بھی نہیں چوکتے, جبکہ یہ امر محدث ہے. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ بدعت سے آدمی کو دور رہنا چاہیے جس طریقے سے کسی خوفناک چیز سے آدمی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے. تو یہ پہلے سوال کا جواب ہوا. پہلا سوال کیا تھا؟ من تعبد, عبادت کس کی؟ جواب, عبادت صرف اللہ کی. اور عبادت اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو تو اسی کا نام شرک ہے. اور شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے انسان کو شرک میں مبتلا کر دے, اور جب یہ دیکھتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا نہیں ہوگا تو پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بدعت میں مبتلا کر دے, اس لیے کہ بدعت بھی شرک سے کم نہیں ہے. پہلے سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا, من تعبد, عبادت کس کی؟ جواب, عبادت صرف اللہ کی. اب آئیے دوسرے سوال کی طرف, وہ کیف تعبد, عبادت کیسی؟ جواب, عبادت محمد جیسی. یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں, اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم اور حوا کو پیدا کرنے کے بعد جنت بغیر کنڈیشن کے دے دی تھی, بغیر شرط کے دے دیا تھا. اللہ نے کوئی شرط رکھی تھی؟ کئی شرط کو پورا کرو تو تمہیں جنت میں ڈالوں گا؟ نہیں. بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو جنت میں داخل کر دیا, لیکن جب انہوں نے ممنوع درخت کا پھل کھا لیا تو جنت سے نکال دیے گئے. اور اللہ نے فرمایا, قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب تم سب کے سب جنت سے نکل جاؤ, زمین پر چلے جاؤ. پہلے جنت تمہیں وداؤٹ اینی کنڈیشن دیا تھا, بلا کسی شرط کے دیا تھا, لیکن اب زمین پر تمہیں اتارا جا رہا ہے, اب جنت شرط پر دوں گا, ایک شرط پوری کرنی ہوگی, بغیر وہ شرط پوری کیے اب جنت میں نہیں داخل کروں گا. پہلے جنت بغیر شرط کے دے دیا تھا, لیکن اب جنت سے نکالے جانے کے بعد دوبارہ جنت میں اگر اپنے آپ کو داخل کرانا ہے تو تمہیں ایک شرط پوری کرنی ہوگی. شرط بتائی گئی, قلنا بتو منا جميعا, تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ. فإما يأتينكم مني هدى, اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے. فمن تبع هدايا, جو آدمی میری ہدایت کی اتباع کرے گا, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, تو اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. غور کیجئے ذرا, شرط کیا ہے؟ ہدایت میری طرف سے آئے گی. ایک, ہدایت میری طرف سے آئے گی. بالکل واضح ہے کہ کسی خود ساختہ قوانین, قانون پر, آئین پر عمل کر کے جنت نہیں ملے گی. منی, میری طرف سے ہدایت آئے گی. کہاں گئے امام؟ کہتے پیر کا فتویٰ چلے گا, امام کا فتویٰ چلے گا, شیخ کا فتویٰ چلے گا. یہاں کہا جا رہا ہے ہدایت میری طرف سے آئے گی. اچھا, ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ کسی پہاڑ کے اوپر تھوڑی نازل کر دے گا. ہدایت دینے کے لیے کوئی نمائندہ چنے گا. نمائندہ کون؟ پیغمبر. اللہ یستبی من رسلہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اسے اپنا رسول بناتا ہے اور اسی کے ذریعے انسانیت کی طرف اپنی ہدایت بھیجتا ہے. پتا کیا چلا؟ ہدایت اوپر سے آئے گی, یعنی ہدایت اللہ تبارک تعالیٰ بھیجے گا اور نمائندہ بھی خود منتخب کرے گا. یہاں تو نمائندے خود انسانوں نے چن لیے, یہ ہمارے پیر صاحب ہیں ان کے فتاوے جنت میں پہنچائیں گے, یہ ہمارے شیخ صاحب ہیں ان کے قوانین ہم کو جنت میں لے جائیں گے, یہ ہمارے امام صاحب ہیں ان کے فرمودات اور ان کے اجتہادات یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے. غور کیجیے آیت کریمہ پر, فإما يأتينكم مني هدى, ہدایت میری طرف سے آئے گی. اور اللہ یستبی من رسلہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا رسول منتخب کرتا ہے, یعنی ہدایت بھی اللہ کی طرف سے اور نمائندہ بھی اللہ کی طرف سے. ہم نے نمائندہ تو خود اپنا چن لیا ہے, جبکہ نمائندہ اللہ تبارک و تعالیٰ منتخب کرتا ہے اور ہدایت وہی بھیجتا ہے. کہاں گئے امام؟ کہاں گئے پیر؟ ہم نے تو اماموں کو اور پیروں کو حجت مان لیا ہے. ذرا دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے. ارشاد فرمایا, رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. عجیب و غریب آیت ہے. اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے کائے کے لیے؟ مبشرین, بشارت دینے کے لیے, خوشخبری دینے کے لیے. ومنذرین, اور ڈرانے کے لیے. تو لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, رسولوں کے بعد تاکہ انسانوں کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے. غور کیجئے, بعد الرسل, رسولوں کے بعد انسانوں کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے, یعنی رسول ہی صرف حجت ہوتا ہے. کوئی پیر حجت نہیں ہوتا, کوئی شیخ حجت نہیں ہوتا, کوئی امام حجت نہیں ہوتا, رسول حجت ہوتا ہے. اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کا منتخب کردہ نمائندہ ہوتا ہے. امام تو ہم بناتے ہیں, پیر تو ہم بنا دیتے ہیں, مرشد ہم کسی کو مان لیتے ہیں, لیکن رسول جو ہوتا ہے اللہ کا منتخب کردہ نمائندہ ہوتا ہے, یہی حجت ہوتا ہے. بقیہ نہ کوئی امام حجت ہوتا ہے, نہ کوئی پیر حجت ہوتا ہے, نہ شیخ حجت ہوتا ہے. یہاں وہی بات کہی گئی, لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, رسولوں کے بعد تاکہ انسانیت کے لیے کوئی حجت نہ رہ جائے, یعنی رسول کے علاوہ کوئی بھی حجت نہیں ہوتا. ہم نے اماموں کو حجت بنا رکھا ہے, پیروں کو حجت بنا رکھا ہے, شیخ کو حجت بنا رکھا ہے, ہم نے صوفیہ کو اور علماء کو حجت بنا رکھا ہے, جبکہ قرآن کی آیت بولتی ہے کہ رسولوں کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہوتا. اور ایک بات کہہ دوں کہ رسول کوئی بات کہہ دے, دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا. رسول کوئی بات کہہ دے, رسول سے بولو دلیل لاؤ, حرام ہے دلیل مانگنا. اس لیے کہ رسول کا کہہ دینا ہی دلیل ہے, رسول سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اس لیے کہ رسول سراپا دلیل ہوتا ہے, سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے. رسول چلے تو دلیل, رسول بیٹھ جائے تو دلیل, رسول مسکرائے تو دلیل, رسول ہنسے تو دلیل. یہ رسول کی حیثیت ہوتی ہے, سر سے پیر تک دلیل ہوتا ہے, اس سے دلیل نہیں مانگی جاتی. اس کا زبان سے کچھ کہہ دینا ہی دلیل ہو جاتا ہے, اس کا سونا دلیل, اس کا اٹھنا دلیل, اس کا بیدار ہونا دلیل, اس کی زندگی کی ہر حرکت دلیل ہوتی ہے. تو رسول سے دلیل مانگنا کفر ہے. ہاں, رسول کے علاوہ غیر نبی شخص یہ کہے کہ اس سے دلیل مانگنے کی ضرورت نہیں, پرلے درجے کی نافرمانی ہے. کہتے نہیں ہمارا امام بھلا غلطی کر سکتا ہے, ہمارا پیر بھلا غلطی کر سکتا ہے, ہمارا مرشد بڑا غلطی کر سکتا ہے. مرشد سے دلیل مانگنے کی کیا ضرورت ہے, امام سے دلیل مانگنے کی کیا ضرورت ہے, پہلے درجے کی نافرمانی ہے. اس لیے کہ یہ حیثیت صرف نبی کی ہے, نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی. بقیہ نبی کے علاوہ کوئی بھی پیر ہو چاہے مرشد ہو چاہے امام ہو, کوئی بات بولے گا تو اس سے دلیل مانگی جائے گی. دلیل دے, بغیر دلیل تیری بات نہیں مانی جائے گی. اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی ایسی شخصیت ہے کہ اس سے دلیل نہ مانگی جائے, پرلے درجے کی نافرمانی ہے, یہ کفر ہے. اس لیے کہ نبی کے علاوہ کوئی حجت نہیں ہوتا, کوئی دلیل نہیں ہوتا. ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں, عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اور عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو, اگر رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ عمل اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے. جملہ پھر سے دوہرا رہا ہوں, عمل کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو اور عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو, اگر رسول کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ عمل عند اللہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ سب سے عظیم عمل کون سا ہے؟ نماز. نماز سب سے عظیم عمل ہے, تمام عبادات میں سب سے افضل عمل عبادت ہے. لیکن اگر نماز رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو اللہ کہنا قابل قبول ہے. دلیل دلیل ملاحظہ ہو. وعن حذیفة رضی اللہ تعالی عنہ انہو رآ رجلا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ فلما قضا صلاتہ قال له حذیفة ما صلیت واحسبہ قال لو مت مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے, رکوع کر رہا ہے, سجدے کر رہا ہے. ایک قوم ہے نا اس کی تراویح کا انداز دیکھ لو, ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا وہ, رکو کر رہا ہے سجدے کر رہا ہے, رکو کر رہا ہے سجدے کر رہا ہے. فلما قضا صلاته حضرت حذیفہ دیکھا کیا جب وہ نماز ختم کر چکا يُعَذِّبُ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ اللَّهُ بِخِلَافِ السُّنَّةِ رواه الدارمي. یہ روایت دارمی شریف میں موجود ہے. حضرت سعید ابن مسیب نے ایک آدمی کو دیکھا کہ عصر کے بعد برابر وہ دو رکعت پڑھتا ہے, عصر کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے, ہاں اگر کوئی نماز قضا ہو گئی ہے وہ پڑھ سکتے ہیں آپ, اور اگر کوئی سببی نماز ہے تو پڑھ سکتے ہیں آپ. جیسے تحیۃ المسجد, مسجد میں آئے آپ تو مسجد میں داخل ہونا یہ سبب ہو گیا تو یہ سببی نماز ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح تحیۃ الوضو, وضو آپ نے بنایا تو آپ پڑھ سکتے ہیں. بقیہ اور کوئی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے, لیکن یہ آدمی عصر کی فرض نماز کے بعد دو رکعت برابر پڑھتا رہتا تھا. حضرت سعید ابن مسیب نے ایک دفعہ اسے بلایا اور کہا کہ میاں میں دیکھ رہا ہوں کہ تم عصر کی فرض نماز کے بعد دو رکعت برابر پڑھتے رہے تو کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت کوئی گناہ کر رہا ہوں, نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں. اور فرمایا ان صاحب نے کہ ایوہ دیبن اللہ والا صدا, اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا, میں کون سا گناہ کر رہا ہوں, میں تو نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں. ایوہ دیبن اللہ والا صدا, اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا. سعید ابن مسیب رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا, قال اللہ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, ولیکن یعذبک اللہ بخلاف السنہ, سنت کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے گا. نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا, لیکن یہ جو دو رکعت تو پڑھ رہا ہے یہ خلاف سنت ہے, لہذا یہ دو رکعت تیری نماز نہیں ہوئی, خلاف سنت ہے تیرا یہ نماز پڑھنا, لہذا اس نماز پر ثواب نہیں ملے گا بلکہ نماز پڑھنے پر عذاب ملے گا. اللہ اکبر, نماز پڑھنے پر عذاب مل رہا ہے اس لیے کہ وہ نماز خلاف سنت ہے. نماز کے بعد جانتے ہیں سب سے بڑی عبادت کون سی ہے؟ روزہ ہے. اتنی بڑی عبادت ہے, آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے رمضان کے مہینے میں کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہر نیکی کا اللہ کے ہاں ایک ثواب مقرر ہے. آدمی ایک حرف پڑھتا ہے تو دس نیکی قرآن میں, قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے دس نیکی, کوئی عمل کرتا ہے تو ایک نیکی دس نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے. اسی طرح ہر عمل کا ثواب اللہ نے مقرر کر رکھا ہے, لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں حدیث قدسی ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اللہ نے اس عبادت کے لیے کوئی ثواب نہیں مقرر کر رکھا ہے, اپنی شان کے مطابق اجر دے گا. اتنی بڑی عبادت ہے, اس کے لیے کوئی ثواب ہی نہیں مقرر کر رکھا ہے. اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا, ثواب مقرر نہیں ہے. اب بتائیے اللہ جب اپنے شان کے مطابق روزے کا اجر دینے پر آئے گا تو کتنا دے گا, اندازہ لگائیے آپ, کتنی بڑی عبادت ہے. اب دیکھیے یہ عبادت بھی اگر رسول کی سنت کے خلاف ہو تو اس کا کیا حال ہے. روایت ملاحظہ, وعن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قرى الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه الى الناس حتى نظرا فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. رواه مسلم في كتاب الصيام. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصيام میں لائے ہیں, روزوں کے باب میں, کتاب الصیام میں مسلم میں روایت موجود ہے حضرت جابر بن عبداللہ سے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مدینے سے باہر نکلے, آپ بھی روزے سے تھے, تمام صحابہ کرام روزے سے ہیں, اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہے, فرض روزے رکھے ہوئے ہیں سب. جب قرا الغمیم میں ایک جگہ ہے وہاں پہنچے, یہ مکہ سے تھوڑے سے فاصلے پر وادی عثمان کے قریب ہے کہیں, قرا الغمیم, وہاں صحابہ کرام رک گئے, تمام لوگ روزے سے ہیں, گرمی کا موسم ہے, دور دراز کا سفر طے کر کے صحابہ کرام آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک پیالہ منگوایا, ثم دعا بقدح من ماء, پانی کا ایک پیالہ منگوایا, فرفعہ, آپ نے پانی کا بھرا ہوا پیالہ اٹھایا, حتی نظر الناس الیہ, آپ کے تمام ساتھیوں نے پانی کا وہ پیالہ دیکھ لیا اور آپ نے سب کے سامنے پانی پی لیا. بتا رہے ہیں مقصود تھا کہ میں نے روزہ توڑ دیا ہے. آپ کو روزہ توڑتے دیکھ کر کے صحابہ کرام نے بھی پانی پی لیا, کچھ کھا لیا, روزہ توڑ دیا. کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے روزہ توڑ دیا, ہم تمام لوگوں نے روزہ توڑ دیا ہے, لیکن کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں, انہوں نے روزہ نہیں توڑا ہے. فقیل ان بعض الناس قد صام, کچھ لوگ اب بھی روزے سے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اولائک الوساط, ایسے لوگ نافرمان ہیں, ایسے لوگ نافرمان ہیں. اللہ اکبر, اندازہ لگائیے, فرض روزہ ہے, روزہ رکھے ہوئے, کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے, اللہ کے لیے بھوکے ہیں, اللہ کے لیے پیاسے ہیں, اور اتنی بڑی عبادت ادا کر رہے ہیں جس عبادت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے, میں اس کا بدلہ دوں گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کا روزہ رکھنا نافرمانی ہے, ان کا یہ بھوکا پیاسا رہنا کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا, اللہ کے نزدیک کوئی ویلویشن نہیں رکھتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی نے روزہ توڑ دیا تو اب تمام صحابہ کرام کے اوپر ضروری ہو گیا کہ روزہ توڑ دیں. اگر روزہ کوئی نہیں توڑتا تو رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہے, رسول کے عمل کی خلاف ورزی ہے. اتنی بڑی عبادت چونکہ رسول کے طریقے کے خلاف تھی, لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافرمانی سے تعبیر فرمایا. روزہ نافرمانی ہے, بتائیے. اتنی بڑی عبادت چونکہ رسول کے عمل کے خلاف تھی, لہذا ثواب کے بجائے اسے نافرمانی سے تعبیر کیا گیا. حج بہت بڑی عبادت ہے, بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی ہے. کہتے ہیں کہ جس کا حج حج مبرور ہو گیا وہ سمجھو وہاں سے نوزائیدہ بچے کی طرح معصوم ہو کر کے آتا ہے. لیکن آج کل اللہ اکبر آدمیوں کا پیسہ بھی حلال کا نہیں رہتا. 100 میں سے میرا خیال یہ ہے کہ 95% لوگ حلال کے پیسوں سے آج تو حج کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. اور اتنے بخیل ہیں لوگ, اللہ تبارک وتعالیٰ رحم فرمائے کہ آج ایک آدمی اگر ایک گاڑی لیتا ہے 10 لاکھ کی تو دوسرا دیکھتا ہے میں 12 لاکھ کی لے لوں, اور اللہ کے راستے میں جب 10 روپیہ دینا ہوتا تو جان پہ آتا ہے. اللہ, یہ گاڑی لے کر کے جائے گا قبر میں کہ یہ پیسے لے کر کے قبر میں جائے گا؟ آدمی کا دماغ خراب ہو گیا, بھیجا خراب ہو گیا. آدمی کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور اللہ کے راستے میں دے دیا, باقی تو سب جھگڑے کا معاملہ ہے. سب جھگڑے کا معاملہ ہے. وارثین جو ہے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں, یہ میرا ہے, اتنا میرا ہے, اتنا میرا ہے. اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو. مومن سب کچھ ہو سکتا ہے, بخیل نہیں ہوتا. اور اسی بخیلی اور اسی بدماشی کی وجہ سے تو آج ہم لوگ پریشان ہیں, اللہ جوتے کھا رہے ہر جگہ. تو حج جو ہے بہت بڑی عبادت ہے, لیکن اتنی بڑی عبادت اگر اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف ہے تو یہ عبادت بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. روایت روایت ملاحظہ ہو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہ طاف مع معاویۃ بالبیت فجعل معاویۃ یستلم الارکان کلہا فقال له ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما لم تستلم ہذین الرکنین ولم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہما فقال معاویۃ لیس شیء من البیت مہجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة فقال معاوية صدقت رواه احمد في مسنده. یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر لائے. حضرت ابن عباس فرما رہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ حج کے لیے گئے, انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا, طاف معاویۃ بالبیت. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا اور رکن یمانی کا استلام کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو انہوں نے رکن یمانی کا بھی استلام کیا اور رکن شامی کا بھی استلام کر لیا, جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رکن کا استلام کرتے تھے, رکن یمانی کا. انہوں نے کیا کیا, تمام ارکان کا استلام کرنے لگے. استلام مانے دور سے ہاتھ دکھا دینا. حضرت ابن عباس نے دیکھا تو حضرت معاویہ کو بلایا اور کہا کہ تم لم تستلم هذين الركنين, ان دونوں رکنوں کا استلام کیوں کرتے ہو؟ ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما, رسول الله صلى الله عليه وسلم تو دو رکنوں کا استلام نہیں کرتے تھے. تو حضرت معاویہ نے عقلی دلیل دی, کیا, ليس شيء من البيت مهجورا, خانہ کعبہ کی کوئی چیز چھوڑنے جیسی نہیں ہے, ہر چیز بابرکت ہے. دیکھیں نفس کے مقابلے میں حضرت معاویہ نے قیاس کیا, حضرت ابن عباس نے ڈانٹا اور کہا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. رسول نے اگر صرف رکن یمانی کا استلام کیا ہے تو صرف رکن یمانی کا استلام کرو, دو رکنوں کا استلام نہیں کر سکتے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لقد صدقت, صدقت, تم نے صحیح کہا, میں غلطی پر تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے اگر آدمی اس سے زیادہ کرتا ہے, دیکھو غور کرو, ایک رکن کا استلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, حضرت معاویہ دو رکنوں کا استلام کرنے لگے, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے زیادہ عمل انہوں نے کیا, تو بجائے ثواب کے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گناہ جانا اور اسے منکر سمجھا اور حضرت امیر معاویہ کو خبردار کیا کہ تمہارا یہ عمل صحیح نہیں ہے, رسول نے ایک رکن کا استلام کیا, تم دو رکنوں کا استلام کیوں کر رہے ہو, یہ صحیح نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہے. اس حدیث پاک سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا مسئلہ نکالا ہے. اس حدیث پاک سے کیا مسئلہ نکالا ہے, حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا اس کا کرنا سنت اور جو کام نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا کرنا سنت ہے اور جو کام آپ نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11ویں نہیں کیا, 11ویں نہ کرنا سنت ہے. تیجا نہیں کیا ہے, تیجا نہ کرنا سنت ہے. چہلم نہیں کیا ہے, چہلم نہ کرنا سنت ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں جتنی بھی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں سب کا رد کرتے ہوئے چلے گا؟ امام شافعی کا استدلال ہے, کہ جو کام آپ نے کیا اس کا کرنا سنت اور جو کام آپ نے نہیں کیا اس کا نہ کرنا سنت ہے. ایک حدیث پاک سامنے رکھیں بات اور واضح ہو جاتی ہے. بڑی پیاری حدیث ہے, اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الوضو کے اندر لائیں. روایت اس طرح ہے, وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتيت مسجدك فتوضا وضوءك للصلاه ثم استجع على شقك الايمن ثم قل اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت فمت من ليلتك فانت على الفطره واجعلني اخر ما تتكلم به قال فرددته على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم امنت بكتابك الذي انزلت قلت ورسولك قال لا وبنبيك الذي ارسلت رواه البخاري في كتاب الصلاه. یہ روایت ایک صفحے کے اوپر پھیلی ہوئی ہے, پوری کی پوری حدیث میں نے بیان کر دی. ویسے ہی تحلیل کر لو, ایک لفظ ادھر ادھر نہیں ہے. بخاری کتاب الوضو کے اندر یہ روایت ایسی موجود ہے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کام کرو, اذا اتیت مفجعك جب رات میں اپنے بسترے پر آؤ, رات میں اپنے بسترے پر آؤ, فتوضا وضوءك للصلاه تو وضو کی طرح جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے, نماز کے وضو کی طرح وضو بنا لو. ایک کام, اپنے بسترے پر جب تم رات میں آؤ تو نماز کے وضو کی طرح پہلے وضو بنا لو. ایک کام, ثم استجع على شقك الايمن بستر پر آ جاؤ اور داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ. یہ دوسرا کام, نماز کے وضو کی طرح پہلے وضو کر لو پھر بستر پر آ کر کے داہنی کروٹ پر لیٹ جاؤ. ثم استجع على شقك الايمن اپنے داہنے پہلو کے اوپر لیٹ جاؤ. دوسرا کام, تیسرا کام, یہ دعا پڑھو ثم قل. کون سی دعا ہے؟ اللهم اسلمت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم امنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلت. یہ دعا پڑھ کر کے سو جاؤ. فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیمت من لیلتک, اگر تم توحید والے ہو شرک نہیں کرتے اسی رات کو اگر مر گئے, فیمت من لیلتک اگر اسی رات کو مر گئے نماز کی طرح وضو کر کے داہنی کروٹ پر لیٹ کر کے یہ دعا پڑھ کے سو گئے اور اسی رات میں مر گئے, بخاری کی روایت ہے, فیمت من لیلتک اگر اس رات کو مر گئے, فانت علی الفطرہ تو تمہاری موت فطرت کے اوپر ہوئی ہے, جنتی ہو تم. وجعلنی آخر ما تتکلم بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ کوشش کرو کہ تمہارا آخری کلام یہی دعا ہو. یہ دعا کو یاد کر لو. حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں میں نے یہ دعا یاد کر ڈالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہا کہ اللہ کے رسول وہ جو دعا آپ نے بتائی تھی نا وہ یاد کر کے آیا ہوں, ذرا ریپیٹ کرتا ہوں کہیں گڑبڑی ہو تو کریکشن کر دیجیے. کہا کہ سناؤ. کہتے ہیں قال فرددتها علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس دعا کو ریپیٹ کیا, دہرایا, رددتها میں نے دہرایا. دعا پڑھتے پڑھتے جب میں پہنچا, فلما بلغت جب میں پہنچا, اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت تو قلت ورسولک تو میں نے ورسولک کہہ دیا. اور دعا میں کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا تھا, اللهم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت, تو میں نے یہ کہا ورسولک الذی ارسلت. حالانکہ رسول اور نبی میں زیادہ فرق نہیں ہے بلکہ رسول کا درجہ تو نبی سے بڑا ہوتا ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال اللہ نہیں وبنبیک الذی ارسلت, وہ رسول کا مت بولو وبنبیک ہی بولو. اللہ اکبر, یعنی نبی نے کہا کہ وہ بنبیک الذی ارسلت تو وہ رسول کا الذی ارسلت نہیں بول سکتے. نبی نے جتنا کہہ دیا ہے جو لفظ کہہ دیا ہے وہ لفظ ہی بولو, اس لفظ کی جگہ پر کوئی اچھا لفظ بھی اگر لے آتے اس سے بڑا تو وہ غلط ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہونے کی وجہ سے. کتنی بڑی بات ہے, بے نبی کا کی جگہ بے رسولی کا نہیں بول سکتے. یہاں کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں تو اگر ہم قبروں کو بوسا دیتے ہیں تو کون سا گناہ کرتے ہیں. یہ قیاس دیکھو کیا کہتے ہیں, یہ لوگ حجر اسود کو بوسا دیتے ہیں, پتھر کو بوسا دیتے ہیں, اور ہم لوگ اگر قبروں کو بوسا دیں تو کون سا گناہ کرتے ہیں. ارے اللہ کے بندے, نبی نے صرف حجر اسود کو بوسا دیا ہے, کسی قبر کو بوسا نہیں دیا ہے. تو جب نبی نے کسی قبر کو بوسا نہیں دیا ہے لہذا صرف حجر اسود کو بوسا دے کسی قبر کو بوسہ دینا جائز نہیں ہے. جس طرح بے نبی کا کی جگہ پر رسول کا نہیں بول سکتا, اسی طرح اس پتھر کے علاوہ کسی اور پتھر کی تعظیم نہیں کر سکتا, کسی پتھر کو بوسہ نہیں دے سکتا. اس لیے کہ ہر چیز کی حالت, ہر چیز کا حکم اس کے وصف کے اعتبار سے بدل جاتا ہے. اب بتائیے یہ مسجدیں جو خانہ کعبہ کے علاوہ ہیں پوری دنیا میں, وہ بھی تو اللہ کا گھر ہیں, اور خانہ کعبہ بھی وہ بھی سمجھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے. تو کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر, اس کے علاوہ دنیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں وہ سب بھی اللہ کا گھر, لیکن خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے. کیا تمام مسجدوں کا طواف جائز ہے جبکہ وہ بھی اللہ کا گھر ہے, کسی اور کا گھر تو ہے نہیں. وہ طواف صرف کعبۃ اللہ کے لیے مخصوص ہے, تو جب کعبۃ اللہ کے علاوہ اس مسجد کے علاوہ مسجد حرام کے علاوہ کسی اور مسجد کا طواف نہیں کر سکتے جبکہ وہ مسجد بھی اللہ کا گھر ہے, تو جو پتھر وہاں رکھا ہوا ہے اس کو بوسا دینے کے علاوہ کسی اور پتھر کو بوسا دینا کیسے جائز ہو سکتا ہے جب کسی اور مسجد کا طواف جائز نہیں ہے جبکہ وہ اللہ کا گھر ہے؟ تو اس پتھر کے علاوہ کسی اور پتھر کو بوسا دینا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ قیاس بالکل غلط ہے. نبی نے جتنا کیا ہے اتنا ہی کرنا سنت ہے, اس کے علاوہ اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے والی بات ہے. حضرت نافع سے ایک روایت ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ترمذی کتاب الادب کے اندر لائے ہیں, بڑی پیاری روایت. روایت اس طرح ہے, وان نافع ان رجلا اتى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله, قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال. رواه ترمذی فی کتاب الادب. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو ایسی کتاب الادب تحلی کر لو, کوئی حدیث ادھر ادھر نہیں ہے, حوالہ باپ کے ساتھ ہے. حضرت نافع فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عمر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اسے چھینک آئی, چھینک آتا سا چھینک آئی, اس کو چھینکنے کے بعد بولتا الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ. حضرت ابن عمر نے کہا قال ابن عمر وانا اقول الحمد للہ والسلام علی رسول اللہ, میں بھی یہی بولتا ہوں الحمد للہ, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو, میں بھی یہی بولتا ہوں. لیکن وليس هكذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چھینک کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہنا نہیں سکھایا, علمنا ان نقول ہم کو صرف اتنا سکھایا کہ ہم الحمد للہ کہے بس. اب وہ سلام علی رسول اللہ جو تم نے بڑھایا ہے کلمہ تو ٹھیک ہے, لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہے لہذا وہ سلام علی رسول اللہ کی زیادتی صحیح نہیں ہے. شریعت کتنی نازک ہے اور کتنا ہمیں محتاط رہنا ہے, کتنا کیئرفل رہنا ہے, اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے. حضرت ابن عمر فرما رہے کہ میں بھی یہی بولتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن چھینک کے وقت ہمیں نبی نے الحمدللہ ہی کہنا سکھایا, اس کے ساتھ والسلام علی رسول اللہ کہنا نہیں سکھایا, لہذا ہمیں اسی پر اکتفا کرنا ہے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہنے کے لیے کہا ہے. کوئی اور جملہ نہیں بڑھایا جا سکتا, جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے. اس سلسلے میں ایک اور روایت سامنے لکھنے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے ہے اور حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائیں, مسلم کتاب الصلاۃ کے اندر یہ روایت موجود ہے. روایت اس طرح ہے, وعن عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علی فانه من صلى علی صلاۃ صلى الله علیہ بها عشرا ثم صلوا الله لی الوسیلہ فانها منزلۃ فی الجنہ لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ وارجو ان اکون ہوا فمن سالت لی الوسیلہ حلت علی الشفاعہ. رواہ مسلم فی کتاب الصلاۃ. حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے سنا کہ جب مؤذن اذان دے تو جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کہو, اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. مؤذن نے اذان دینا شروع کیا تو جیسے وہ بول رہا ہے ویسے ہی بولو. وہ اگر بول رہا اللہ اکبر تو تم بھی اللہ اکبر بولو. وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کرے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ. فقولوا مثل ما يقول تو جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے ہی کہو. دیکھیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کے لیے کہا ہے, کرنے کے لیے نہیں کہا ہے. جیسے مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں سکھایا ہے کہ جو مؤذن نے کہا ہے وہی کہو. مؤذن نے کیا کہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو ہمیں کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ہمیں کہنا ہے, حکم کیا ہے, فقولوا مثل ما يقول جیسے وہ کہہ رہا ہے ویسے کہو. جہاں کہا جا رہا ہے کہنے کے لیے وہاں کہنا ہے, کرنا نہیں ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, انگلیوں کو بوسا دیتے ہیں. ارے بھائی کہنے کے لیے رسول نے کہا تم کر رہے ہو. جہاں رسول نے کہنے کے لیے کہا ہے وہاں کہنا ہی ہے, وہاں کرنا نہیں ہے. رسول کہہ رہا ہے کہ کہو, یہ کر رہے ہیں. غلط ہے کہ نہیں بھائی, چومنا چاٹنا یہ عمل ہے, یہ فعل ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے کہو. کہنے کے لیے کہا گیا, کرنے کے لیے نہیں. اگر کوئی آدمی کر رہا ہے حدیث کے خلاف ہے. لوگ کرتے ہیں غلط. اچھا پھر کیا کرنا ہے, ثم صلوا علی, پھر میرے اوپر درود بھیجو. یعنی اذان ہونے کے بعد درود بھیجو. اگر کوئی آدمی پہلے سے صلوات و سلام علیہ کے یا رسول اللہ شروع کرے تو یہ صحیح نہیں ہے. اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے. یعنی اذان میں تین کام ہمیں کرنے, جب تک مؤذن اذان دیتا رہے تب تک اس کا جواب دیا جاتا رہے, کہا جاتا رہے, کیا جاتا رہے نہیں. اور جب وہ اذان سے فارغ ہو چکے تو آپ درود پڑھیں. درود پہلے نہیں ہے, اذان کے بعد ہے. اگر کوئی آدمی درود پہلے پڑھتا ہے تو ایسا ہوا جیسے کہ نماز میں کوئی آدمی سورہ پہلے پڑھ لے الحمدللہ بعد میں پڑھ لے. ظاہر ہے کیسا چلنے والا نہیں, یہ بدعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب ہمیں بتائی ہے اسی ترتیب سے اگر کوئی ہم عمل کر رہے ہیں تو وہ عمل صحیح ہوگا. یعنی اذان کے بعد درود شریف, اور پھر تیسرے نمبر پہ ہمیں دعائے وسیلہ پڑھنی, اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة, یہ پڑھیں. ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ, پھر ہمیں یہ کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے وسیلہ پڑھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا وسیلہ نہیں بلکہ وسیلہ سے مراد ایک جگہ ہے, فإنها منزلۃ فی الجنہ, وسیلہ نام کی ایک جگہ ہے جنت کے اندر. اور لا تنبغی الا لعبد من عباد اللہ, وہ اللہ کے ایک ہی بندے کے لیے خاص ہے. وہ وارجو ان اکون ہوا, مجھے امید ہے کہ میں وہی آدمی ہوں, یعنی مجھے وہ جگہ ملنے والی ہے. وسیلہ نام کی جگہ ہے, یہاں نبی کا وسیلہ لینے کی بات نہیں کہی گئی ہے بلکہ وسیلہ ایک جگہ کا نام ہے جنت کے اندر, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی جگہ ہے. اور دعائے وسیلہ پڑھنے کی فضیلت بتائی گئی, فمن سال اللہ علی الوسیلہ, جس آدمی نے میرے لیے وہ مقام وسیلہ مانگا, یعنی وہ دعائے وسیلہ پڑھی, حل کالی شفا, تو قیامت کے دن اس کی سفارش میرے اوپر حلال ہو جائے گی. یعنی میں ایسے آدمی کے لیے قیامت کے دن اللہ سے سفارش کروں گا. اس حدیث پاک سے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کہنے کے لیے کہا ہے تو اسے کہنا ہے, وہاں کرنا نہیں ہے. اگر کوئی آدمی اس کا الٹا کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق نہیں ہوا, بدعت ہے وہ. اور جس ترتیب سے جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کے لیے کہا ہے اس ترتیب سے الگ کرتا ہے, اس ترتیب کے خلاف کرتا تو وہ بھی بدعت ہے. اس لیے کہ وہ ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی بلکہ وہ ترتیب خود اس کی ایجاد کرتا ہے. اصل میں یہ سب کیوں ہوتا ہے, آدمی رسول کی بات ٹال کر کے کسی دوسرے آدمی کی بات کو کیوں مان لیتا ہے, بدعتوں میں کیوں گرفتار ہوتا ہے, اس کی وجہ جانتے کیا ہے؟ مقام رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ سمجھنے کی وجہ سے آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے. ایک نقطہ یہ بتاؤں, آدمی شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کی عظمت نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور بدعت میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ رسول کی عظمت نہ سمجھنے کی وجہ سے. آدمی رسول کو چھوڑ کر کے اگر کسی امام کی بات ماننے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں ہے. رسول کو چھوڑ کر کے اگر کوئی آدمی کسی امام کسی پیر اور کسی شیخ کی بات ماننے لگے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے رسول کا مقام ہی نہیں سمجھا ہے. اور اگر کوئی آدمی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی دوسرے سے مانگنے لگے, کسی دوسرے کے مزار کے اوپر جا کر کے کسی دوسرے کے سامنے سجدہ کرنے لگے, رکوع کرنے لگے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی عظمت نہیں سمجھی. تو آدمی شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت نہ سمجھنے کی وجہ سے. اور بدعت میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ مقام رسالت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. آئیے میں بتاتا ہوں مقام رسالت کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. کہتے نہیں کہ بھائی رسول کی بات کو ہم یہاں نہیں مانیں گے اس لیے کہ ہمارے امام نے یہ بات نہیں کہی ہے. کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے, یعنی رسول کی بات موجود یہ بات نہیں کہی ہے. کتنی بڑی دیدہ دلیری ہے, یعنی رسول کی بات موجود ہے لیکن چونکہ امام اس کے خلاف کہہ رہا ہے لہذا ہم اس کی بات نہیں مانیں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانیں گے. ایسی حرکت آدمی کب کرتا ہے؟ جب وہ مقام رسالت کو نہیں سمجھتا ہے. مقام رسالت کیا ہے؟ میں اس سلسلے میں دو حدیثیں پیش کروں گا. پہلی حدیث دیکھیے, امام ترمذی رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الحج کے اندر لائے. روایت اس طرح ہے, وعن ابن شہاب ان سالم بن عبد اللہ حدثه انه سمع رجلا من اهل الشام وهو يسال عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمره الى الحج فقال عبد الله بن عمر هي حلال فقال الشامي ان اباك قد نهى عنها فقال عبد الله بن عمر ارايت ان كان ابي نهى عنها وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ابي يتبع ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل بل امر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الترمذي في كتاب الحج. یہ روایت ترمذی کتاب الحج میں موجود ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی شام سے آیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ حج تمتع کا مطلب عمرہ کرنے کے بعد حج بھی کر لینا, یعنی عمرہ کرنے کے بعد احرام اتار دینا اور اس کے بعد پھر دوبارہ احرام باندھ کر کے حج کے ارکان ادا کرنا, یہ حج تمتع. تو حج تمتع کے بارے میں آپ کیا فتویٰ دیتے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا جائز ہے, حج تمتع کر سکتے ہیں, حج تمتع جائز ہے. تو شامی نے کہا جو شام سے آیا تھا, کہا کہ لیکن آپ کے ابا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حج تمتع سے منع کرتے تھے. ان ابا کا قد نہا عنہا, آپ کے ابا حضرت عمر نے حج تمتع سے منع کیا ہے اور آپ کہہ رہے جائز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا بولتے ہیں؟ ارائیتا ان کان ابی نہا عنہا وصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بات سن میری, میرے باپ نے ایک چیز منع کی ہے عمر نے, وہ صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک بات کہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے, تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ شامی نے کہا بل امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا لقد صنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کیا ہے. آپ نے زندگی میں ایک بار حج کیا, چار عمرے کیے ہیں, اور جو حج آپ نے کیا وہ حج تمتع تھا. زندگی میں آپ نے چار عمرے کیے ہیں اور ایک حج کیا ہے. یہاں تو ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ. حج کیجئے آپ, ہر سال بھی کر سکتے ہیں, نفلی حج منع نہیں ہے, لیکن بہت سارے حقوق کی ادائیگی کے بعد. یہاں حقوق پڑوسی کے ادا ہی نہیں ہوتے, رشتے داروں کے حقوق ادا نہیں ہوتے. ہر سال سے اقدام دیے جا رہے, مکہ جا رہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ چار دن سے پڑوسی ہے بھوکا پڑا, سیٹ صاحب دوبارہ مدینے چلے. مسلمانوں کا بڑا عجیب حال ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی, وہی حال آج مسلمانوں کی ہے, وہی حالت مسلمانوں کی. کوئی کل سیدھی نہیں ہے اس قوم کی. تو ایک طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے کہ میری بات یا میرے باپ کی بات کو چھوڑ دیا جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لی جائے. یہاں اس حدیث میں فیصلہ کر دیا گیا کہ ایک طرف دنیا کے تمام انسانوں کی بات ہو, دنیا کے تمام اماموں کی, مرشدوں کی, پیروں کی, صوفیہ کی, مشائخ کی بات ہو, اور دوسری طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو, تو دنیا کے تمام انسانوں کی بات کو چھوڑ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے لیجیے. یہ ہے مقام رسالت, یہ ہے مقام رسالت. یعنی رسول کی موجودگی میں کسی دوسرے رسول کی بات نہیں مانی جائے گی، رسول کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات نہیں مانی جائے گی، رسول کی لائی ہوئی کتاب کے مقابلے میں کوئی اور کتاب نہیں چلنے والی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور روایت جس سے حضرت امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ، دارمی ملا ہے، باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ملا ہے، پہلے ہی باب کے اندر روایت اس طرح ہے، وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتغير فقال ابو بکر ثقلت الصلاة ما ترى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر عمر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رضينا اعوذ بالله من غضب الله من غضب رسوله رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا ما ادرك نبوتي لاتبعني رواه الدارمي۔ یہ روایت دارمی شریف میں ایسی موجود ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر تورات کا ایک نسخہ لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول یہ تورات ہے، تورات کا ایک نسخہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا خاموش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دیکھ کر کے حضرت عمر پڑھنے لگے تورات کو، جیسے جیسے وہ پڑھتے جا رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوتا جا رہا، بدلتا جا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ثقلت کا ثواکل ہے عمر، رونے والی ہے تیرے اوپر، روئے کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ رہا ہے، آپ کا چہرہ بدلتا جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا ڈر گئے، فقال اعوذ باللہ من غضب اللہ من غضب رسولی، میں اللہ کہ غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، رسول کے غضب سے، رسول کے غصے سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس سے رسول ناراض ہو جائے اسے اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ کہنے لگے رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی۔ یہ کہنے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا، آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آج موسیٰ بھی آ جائیں، لو بدا لکم موسیٰ، اگر موسیٰ آ جائیں فتبا تم ان کی اتباع کرنے لگو، وہ طرف تم مجھے چھوڑ دو، لذلت من سوائی سبیل، موسیٰ کی اتباع میں بھی تمہارے لیے ضلالت ہے، گمراہ ہو جاؤ گے تم، موسیٰ کی اتباع بھی کی تو تم گمراہ ہونے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی کی اتباع گمراہی ہے تو بتاؤ نبی کے علاوہ کسی غیر نبی کی اتباع کا کیا حکم ہو سکتا ہے؟ اب اندازہ لگائیے، یہ ہے مقام رسالت۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی نبی کی اتباع ضلالت ہے تو بتائیے نبی کے مقابلے میں کسی اور غیر رسول، کسی غیر نبی کی اتباع کا کیا حکم ہو سکتا ہے؟ ضلالت نہیں، بدعت نہیں، تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کے لیے ایک اور حدیث پاک ذہن میں رکھ لیں۔ یہ روایت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب بدیل خلق کے اندر لائیں، روایت حضرت ابو ہریرہ سے، بڑی پیاری روایت ہے۔ روایت اس طرح ہے، وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکات رمضان فاتانی آت فجعل یحتو من الطعام فاخذته فقلت لا ارفعن الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر الحدیث فقال اذا اویت الى فراشی فقرا آیت الکرسی لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذات شيطان رواه البخاري في كتاب بدء الخلق۔ یہ روایت بخاری شریف باب بدء الخلق موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں مجھے زکات کا مال، جو زکات کا مال رہتا تھا، مجھے مامور کر دیا، کہا کہ زکات کے غلے کی نگرانی کرو۔ کہتے ہیں کہ میں رات میں اس کی نگرانی کر رہا تھا کہ ایک آنے والا آیا اور لپ بھر بھر کر کے اسے تھیلی میں ڈالنے لگا، چور تھا کوئی، میں نے اس کو پکڑا، رونے گانے لگا، کہنے لگا کثیر العیال ہوں، غریب آدمی ہوں، بچے بھوکے ہیں، ان کی وجہ سے میں چوری پر مجبور ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رحم دل تھے، صحابی تھے، صحابی ویسے بھی بہت رحم دل ہوا کرتا تھا، چھوڑ دیا، لیکن کہا کہ آئندہ ایسی حرکت مت کرنا۔ لیکن دوسرے دن دیکھا گیا پھر آ رہا ہے اور لپ بھر بھر کر کے زکات کا غلہ تھیلی میں ڈال رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اسے پکڑا، کہا کہ کل میں نے تجھے چھوڑ دیا تھا اور میں نے تجھے وارننگ دی تھی، تاکید کی تھی کہ دوبارہ چوری نہیں کرے گا، دیکھا آج پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ کہا کہ آج بھی میرے بچے بہت بھوکے تھے اور ان کے بھوکے ہونے کی وجہ سے مجھے یہ کام کرنا پڑا، آج مجھے چھوڑ دیجیے تو میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے دوسرے دن بھی چھوڑ دیا اور ہر دن یہ رپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دے رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ایسی بات ہوئی ہے. تیسرے دن پھر وہ آیا اور پھر غلہ تھیلی میں ڈالنے لگا. حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا کہا کہ اب بیٹا تجھے چھوڑنے والے نہیں ہوئے. لارفان نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھے اب ضرور ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. کہا کہ ایک بات بولوں کہ بول. چور کہیں کا کیا بولتا؟ کہا کہ ایک دعا کی ایک آیت کی فضیلت بتا رہا ہوں. کہا کہ تو چور اور آیت کی فضیلت بتایا. واہ بھائی واہ, چور اور آیت کی فضیلت. کہا کہ سن تو لو. کہا کہ سنا. کہا کہ جب تم رات میں اپنے بسترے پر آؤ, اذا اویت الی فراشک, جب اپنے بستر پر آؤ تو فقرا آیت الکرسی, تو آیت الکرسی پڑھ کر سو جایا کرو. حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ فائدہ بتا رہا ہوں, دو فائدے ہیں اس کے. لئن یزال علیک من اللہ حافظ, اللہ کی طرف سے تیرے اوپر حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا جو تمام آفات سے تجھے محفوظ رکھے گا. اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والا ایک مقرر کیا جائے گا. ایک فائدہ آیت الکرسی پڑھنے کا یہ ہے بستر پر آنے کے بعد. اور دوسرا فائدہ, ولا یقربک الشیطان حتی تصبح, صبح تک کوئی شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا. یہ دو فائدے ہیں آیت الکرسی کے. کہا کہ بڑی اچھی بات بتایا یار تو نے. اچھا جا چھوڑ دیا, چھوڑ دیا, چلا گیا. صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول, اس چور کو تو آج میں آپ کے پاس لانے والا تھا لیکن اس نے آیت الکرسی کی ایک فضیلت بتائی ہے, میں وہ فضیلت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. کہا کہ بولو. کہا کہ یہ دو فضیلتیں اس نے بیان کی ہیں. آپ نے فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ, وہ سچ بولا ہے. وہ کدو والا جو بہت بڑا جھوٹا ہے, ذاک شیطان, ارے وہ انسان نہیں تھا وہ شیطان تھا. اس حدیث پاک سے کئی باتیں معلوم ہوں. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شیطان انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے, ایک بات معلوم ہوئی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان گھروں سے چوری بھی کر سکتا ہے. جس گھروں میں شیطان بہت زیادہ رہتے ہیں بے برکتی ضرور رہتی ہے. ہاں, بے برکتی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے شیاطین کو گھر میں جمع کر لینا. یہ حدیث بتا رہی کہ شیاطین چوری بھی کرتے ہیں. دو باتیں معلوم. پہلی بات تو یہ معلوم کہ شیطان انسانی شکل اختیار کر سکتا ہے. دوسرے یہ کہ شیطان گھروں سے چوری بھی کر سکتا ہے, بے برکتی پھیلا سکتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آیت الکرسی کی ایک فضیلت ہے کہ کوئی اگر رات کے وقت سوتے وقت پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا مقرر کیا جائے گا اور صبح تک اس کے پاس کوئی شیطان نہیں پھٹکے گا. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے. اور چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کسی دین کے معاملے میں اگر شک ہو جائے تو فوراً عمل مت کر لیا کرو بلکہ اسے کریکٹ کروا لیا کرو. صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ دین کا کوئی معاملہ آتا تھا تو اس کو کریکٹ کرواتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں. آج کوئی آدمی دین کے نام پر کوئی مسئلہ بتائے تو اسے کریکٹ کروا لو قرآن اور حدیث سے. فوراً نہ مان لیا کرو کہ فلاں امام نے کہہ دیا ہے صحیح ہے, فلاں پیر نے کہہ دیا ہے صحیح ہے, فلاں امام نے کہہ دیا تو صحیح ہے. یہاں دیکھیے, حضرت ابو ہریرہ دین کے نام پر ایک آدمی سے ایک بات سن رہے ہیں آیت الکرسی کی فضیلت, لیکن ابھی نہیں مان رہے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. ایسے ہی دین کے نام پر کوئی بات اگر سنی جائے تو سن کر کے فوراً نہ مان لیا کرو, بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ پر نازل کی گئی کتاب کے اوپر پیش کر کے اسے کریکٹ کروا لیا کرو, تب مانو. یہاں چپ چاپ آدمی مان لیتا ہے پیر صاحب نے کہہ دیا صحیح ہے, امام صاحب نے بول دیا, ہمارے امام صاحب غلطی کر سکتے ہیں. یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا اور ایسا کرنا یہی تکلیف ہے. صحابہ کرام تکلیف نہیں کیا کرتے تھے. اور چوتھا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ دین کے نام پر کوئی بھی آدمی اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو اسے سننا چاہیے. یہ بہت بڑا گنہگار ہے اس کی بات نہیں سننا. وہابی ہے اس کی بات نہیں سننا, یہ ایسا ہے اس کی بات نہیں سننا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ دین کے نام پر اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو صحابی اگر سن سکتا ہے تو آپ صحابی سے بڑے تو نہیں ہو سکتے. صحابی چور کی بات سن سکتا ہے دین کے نام پہ، صحابی چور کی بات سن سکتا ہے دین کے نام پہ، تو آپ صحابی تو نہیں ہو سکتے۔ صحابی سن سکتا تو آپ کو بھی سننا چاہیے، چاہے چور ہی کیوں نہ کہے۔ اور آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر چور کی بات کی تصدیق جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیں، شیطان کی بات کی تصدیق کر دیں، تو شیطان کی بات بھی حدیث بن جاتی ہے۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اگر شیطان کی بات کی تصدیق رسول کر دے کہ شیطان نے یہ بات کہی ہے، تو شیطان جھوٹ بولنے والا ہے، لیکن اگر اس بات کی تصدیق نبی کر دے تو شیطان کی بات حدیث بن جاتی ہے۔ اس حدیث پاک سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، یہ ہے مقام رسالت۔ شرک میں مبتلا آدمی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اللہ کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتا ہے، اور آدمی بدعت میں مبتلا ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کے اس پیر کی پناہ میں، اس شیخ کی پناہ میں، اس امام کی پناہ میں جاتا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں سمجھا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو سمجھیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ شرک سے توبہ کریں اور اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں، اور دوسری طرف طرح طرح کی بدعات میں لوگ مبتلا ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگیوں کا محاسبہ کریں اور ان بدعات سے اپنے آپ کو بچائیں، بدعات سے احتراز کریں۔ اور بدعتیں دو طریقے کی ہیں، ایک اعتقادی بدعات ہیں، یہ اعتقادی بدعات تو شرک ہے، کفر ہے۔ بعض بعض اعتقادی بدعات تو آدمی کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں، اسی طرح بعض بعض عملی بدعات یہ آدمی کو شرک میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا تقریر کرتے ہوئے، چاول حلال، پانی حلال، دودھ حلال، چاول حلال، ان تمام کو اگر ملا کر کے کھچڑا بنا لیا جائے تو حرام بولتا ہے وہ آدمی۔ یہ ارے بھائی ساری چیزیں حلال ہیں، کون بولتا حرام ہے؟ چاول حلال ہے، دودھ حلال ہے، شکر حلال ہے، پانی حلال ہے، چاول حلال ہے۔ یہ کھچڑا جو بن گیا یہ بھی حلال ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں بذات خود حرام نہیں ہے، حرمت جو آئی ہے باہر سے آئی ہے۔ حرمت کیا ہے؟ منظور لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کے لیے یہ کھچڑا نظر کیا گیا ہے، منظور لغیر اللہ کی وجہ سے یہ پوری چیز حرام ہو گئی، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تمہارا کہنا صحیح ہے کہ اس میں ساری چیزیں جو مکس کی گئی ہیں سب حلال ہیں، حرمت باہر سے آئی ہے۔ اس لیے کہ آپ پوچھیں گے ہم یہ کھچڑا کاہے کے لیے بنائے۔ اب بتائیں گے کہ یہ پیرانے پیر کے لیے، پیرانے پیر کے لیے کھچڑا کیوں بنا ہے؟ پہلے جاؤ خوش ہو جائیں گے، پیر ہے اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے، دیکھو یہی شرک ہے، اللہ سے ہمیں بخشوا لیں گے۔ یہی کام تو مشرکین کا تھا، ما نعبدہم الا ليقربوا الی اللہ زلفا، ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ اب بتائیے اس کھچڑے کی تہ میں شرک موجود ہے کہ نہیں ہے؟ چونکہ اس کھچڑے کی تہ میں شرک موجود تھا، اس وجہ سے یہ کھچڑا کھانا حرام ٹھہرا۔ بذات خود یہ ساری چیزیں جو مکس کی گئی ہیں یہ حرام نہیں تھی، حرمت باہر سے آئی ہے، حرمت منظور لغیر اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کے لیے نظر کی گئی ہے، اور نظر صرف اللہ کے لیے جائز ہے، اور کسی کے لیے نظر منت جائز نہیں ہے۔ یہ تو ایک عملی بدعت ہے، مشہور بدعت ہے، فاتحہ عملی بدعت۔ میں نے پوچھا فاتحہ کیا ہے؟ فاتحہ کا مطلب تو قرآن کا دروازہ کھولنے والی سورت، فاتحہ، فاتحہ کا مطلب اوپنر، اوپنر کھولنے والا، یعنی دا اوپنر آف دا گیٹس آف دا قرآن، یعنی قرآن حکیم کے دروازے کھولنے والی سورت، اس کو کہتے ہیں فاتحہ۔ اور فاتحہ اللہ نے جو نازل فرمائی ہے اس کے اندر غور کرے تو ایک بھی آیت مردوں کے لیے نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے, مالک یوم الدین روز جزا کا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھے مدد مانگتے ہیں, اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, سیدھے راستے پر ہمیں جمع دے. بتائیے کون سی آیت مردوں کے لیے ہے؟ پوری آیت زندوں کے لیے. ساتوں آیتیں جو اس سورہ کریمہ میں موجود ہے سب زندوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جبکہ اس میں مردوں کے لیے کوئی بھی آیت موجود نہیں. اور اس کا نام فاتحہ ہے. جب کہا جاتا ہے فاتحہ پڑھنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کچھ پڑھا جائے گا اور اس کا تعلق مردوں ہی سے ہوگا, جبکہ سورہ کریمہ کی کوئی آیت مردوں سے متعلق نہیں ہے. اور ویسے پورا قرآن زندوں کے لیے ہے. سورہ یاسین دیکھیے, اللہ فرماتا ہے لینذر من کان حیم. یہ قرآن حکیم اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے آپ زندوں کو ڈرا دیں. یہ قرآن حکیم زندوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. یہاں بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ بخاری شریف دیکھے کتاب الاتیما کی روایت, وعن وهب بن قیس عن ابی نعیم رضی اللہ تعالی عنہ قال اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطعام ومعه ربیبه عمر بن سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ فقال سم اللہ وکل مما یدی. رواہ البخاری کی کتاب الاتیما. حضرت وهب بن قیس عن ابو نعیم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا اور آپ کے پاس آپ کے پروردہ جن کو آپ نے پالا تھا عمر ابن سلمہ, جانتے ہیں یہ کون ہے؟ آج کل تو بچے بچیاں انہیں گانے بہت یاد رہتے ہیں, قرآن حکیم کی آیتیں یا احادیث یاد نہیں ہیں. یہ چھوٹا سا بچہ عمر ابن سلمہ بچپن ہی میں اپنی قوم کا امام تھا. اور جانتے ہیں اپنی قوم کا امام اس بچے کو کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ اس بچے کو سب سے زیادہ قرآن یاد تھا. کیسے قرآن یاد تھا؟ کیا کہیں پڑھنے کے لیے جاتا تھا؟ نہیں, بلکہ یہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا تھا اور جب صحابہ کرام نماز کے لیے نکلتے مسجد نبوی کی طرف تو مسجد نبوی کی طرف جانے والے راستے پر اس کا گھر تھا, یہ بچہ وہاں کھڑا ہو جاتا اور صحابہ کرام بلند آواز سے قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہوئے جاتے. یہ بچہ سن سن کر کے قرآن حکیم کو یاد کرتا تھا اور سن سن کر کے اس نے قرآن کا بیشتر حصہ حفظ کر لیا تھا. آج گانے سن سن کر کے حفظ کیے جا رہے ہیں. یہ بچہ سن سن کر کے قرآن حکیم کا بیشتر حصہ یاد کر چکا اور قوم کا امام بنا دیا گیا. یہ وہی ہے آپ کے پروردہ حضرت عمر ابن سلمہ. کھانا لایا گیا, بچے تھے یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ادھر ادھر ہاتھ مارنے لگے تو آپ نے فرمایا بچے سم اللہ بسم اللہ پڑھ وکل مما یلی. کھانا اگر ایک طریقے کا ہو تو اپنی طرف سے کھا, کھانا کئی قسم کا ہو تو پورے پلیٹ میں ہاتھ گھما سکتے ہو. اب وہاں رس گلا رکھا ہوا ہے, وہاں برفی رکھی ہوئی ہے, اب آپ کے آگے رس گلا نہیں ہے تو آپ ہاتھ بڑھا کر کے دوسرے کے سامنے سے رس گلا اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر پوری تھال میں رس گلا رکھا ہو تو سامنے والے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنی طرف سے کھائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سم اللہ, پہلے بسم اللہ بول اور وکل مما یلی, اور اپنے سامنے سے کھا اپنے آگے سے کھا. یہاں کیا تعلیم دی گئی کہ کھاتے وقت صرف بسم اللہ پڑھنا. اب آدمی کہے فاتحہ پڑھ کے کھاؤں گا تو دوسرا کہے گا پورا قرآن پڑھ لیتے اس کے بعد کھاتے, کھانا ایک طرف رہ جاتا قرآن پڑھتے بیٹھ رہے. اس طرح آدمی اپنے آپ کو مشکلات میں مبتلا کر دیتا ہے. اگر مشکلوں سے بچنا ہے اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل ہمیں بتایا ہے بس اسی عمل کے اوپر ہمیں اکتفا کرنا ہے. بڑھیں گے تو اپنے لیے پریشانی مول لیں گے اور پریشانی میں مبتلا ہوں گے. دیکھیں یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بسم اللہ پڑھ کر کھانے کے لیے کہا, یہاں فاتحہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے. اور جب آدمی کھانا کھا چکے تب کیا پڑھے؟ ابن ماجہ کی مشہور روایت ہے کہ کھانا کھانے کے بعد اگر آدمی یہ دعا پڑھے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ غفر له ما تقدم من ذنبی, رواہ ابن ماجہ کی کتاب الاتیما. امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الاتیما کے اندر لائے کہ اگر کھانا کھانے کے بعد آدمی یہ دعا پڑھ لے, کون سی؟ الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوۃ, اگر یہ دعا پڑھ لے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ اور کھانے سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھ لے تو غفر له ما تقدم من ذنبی, تو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ جو اس نے پہلے کیے سب بخش دیے جائیں گے. اللہ اکبر, کتنا چھوٹا عمل ہے لیکن چھوٹے عمل کے اوپر ثواب دیکھیے. لیکن اگر آدمی بسم اللہ کے بجائے فاتحہ پڑھ لے کہ چونکہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھنا ہے لہذا اللہ کے نزدیک اس عمل کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے اور یہ عمل بدعت شمار کیا جائے گا. یہ ایک عملی بدعت تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. بہت ساری اعتقادی بدعات ہیں. مثلا ایک اعتقادی بدعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں. ایک اعتقادی بدعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں. ایک اعتقادی بدعت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے ہیں. ایک حدیث پاک دیکھتا ہوں, سب پیش کرتا ہوں, اور اس حدیث پاک میں ان تمام عقائد کا رد موجود ہے. روایت ملا جاؤ, یہ روایت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لائے. روایت اس طرح ہے, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال مات انسان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعود فمات باللیل فدفنوه لیلا فلما اصبح اخبروا فقال ما منعکم ان تعلمونی قالوا كان الليل فكرهنا وكان ظلمتنا ان نشق عليه فاتى قبره فصلى عليه. رواه البخاری في کتاب الجنائز. یہ روایت ایسے ہی بخاری کتاب الجنائز میں موجود ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بیمار تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے. یہ سنت ہے کہ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. آج کل لوگوں کے دل بڑے سخت ہو گئے ہیں. پہلے لوگوں کے درمیان بڑی محبتیں ہوا کرتی تھیں, برکتیں گھروں سے اس لیے اٹھ گئی ہیں اس لیے کہ ہم نے دوسروں سے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے. کوئی بیمار ہو جائے, مر جائے, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ کسی غریب کے کام آ جائے. اسی وجہ سے بہت ساری بلائیں ہمارے اوپر مسلط رہتی ہیں. اگر ہم دوسروں کے کام آئیں تو اللہ ہمارے کام آئے گا. کہتے ہیں کہ جب تک انسان اپنے بھائی کی کسی مشکل کو ٹالنے میں لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مشکل ٹالنے میں لگا رہتا ہے. تو عیادت کرنا کسی مریض کی سنت ہے. وہ آدمی بیمار تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے جاتے تھے, وہ آدمی مر گیا. فمات باللیل, رات ہی میں مر گیا. فدفنوه لیلا, صحابہ کرام نے رات ہی میں اسے دفن کر دیا. فلما اصبح, اور یہ آدمی کون تھا؟ یہ آدمی مسجد نبوی میں جھاڑو وغیرہ لگایا کرتا تھا. رات ہی میں اسے دفن کر دیا. جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, وہ آدمی دکھائی نہیں دے رہا, کہاں گیا وہ؟ فقالوا, تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ مر گیا رات ہی کے اندر اور رات ہی میں ہم نے اسے دفن کر دیا. آپ نے فرمایا ما منعکم ان تعلمونی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ قالوا, تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول کان اللیل, رات تھی, فکر ہے نا, ہم نے مناسب نہیں سمجھا, اچھا نہیں سمجھا. وکان ظلمۃ, تاریکی تھی, ان نشق علی, کی تاریکی میں آپ کو ہم زحمت دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی قبر کدھر ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ اس کی قبر ہے. تو آپ اس کی قبر کے اوپر آئے اور آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی. یہ حدیث پاک. کئی مسئلے معلوم ہوئے. پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ کوئی مسلمان, یہاں تک کہ کوئی اگر آپ کا جان پہچان کا کوئی غیر مسلم بھی ہو بیمار, تو اس کی عیادت کو جانا چاہیے. خاص طور سے مسلمان کی عیادت کرنا, یہ تو سنت ہے. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا. دوسرے یہ کہ اگر کوئی رات میں مر جائے تو رات ہی میں دفن کرنا جائز. صحابہ کرام نے دفن کیا. اگر جائز نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کوئی بات فرماتے. رات میں کوئی مر جائے تو رات ہی میں دفن کر سکتے ہیں. یہ دوسرا مسئلہ معلوم ہوا. تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا, نہیں تو آپ فرماتے, یہ نہ فرماتے ماما نے تمہیں تولی مونی, تم لوگوں نے مجھے بتلایا کیوں نہیں؟ اگر آپ کو غیب کا علم ہوتا تو آپ یہ نہ فرماتے ماما نے تمہیں تولی مونی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ عالم الغیب یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اس کو پہلے سے علم ہونا چاہیے. تو ماما نے تمہیں تولی مونی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں, یہ جملہ بتا رہا ہے کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا. اور تیسرے یہ کہ آپ حاضر و ناظر نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ آدمی جب مر گیا تھا یا جب مر رہا تھا لوگ دفن کر رہے تھے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ یہ نہ پوچھتے ما منعکم ان تعلمونی, تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ہر جگہ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا وہ مر رہا تھا, دفن کیا جا رہا تھا, مٹی دی جا رہی تھی وغیرہ وغیرہ. تو آپ کے حاضر و ناظر ہونے کا بھی حدیث حدیث سے معلوم ہوا. اور چوتھے, تم لوگوں نے مجھے جگایا کیوں نہیں, بتایا کیوں نہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے سر رات تھی, وکانہ ظلمتوں تاریکی تھی. جو آدمی نور کا بنا ہوا ہے اسے تاریکی سے کیا ڈر؟ اس کا مطلب یہ کہ صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے کہ جو نور سے بنا ہوا ہو اسے تاریکی سے کوئی ڈر نہیں ہوتا. وہ اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ نور کے بنے ہوئے تھے تو صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے. اور آخری مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ کوئی آدمی اگر نماز جنازہ میں شریک نہ ہو سکے تو قبر کو سامنے کر کے نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے, اکیلا یا جماعت کے ساتھ سامنے قبر کو کر کے. تو اس طریقے کی اعتقادی بدعات لوگوں کے درمیان موجود ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہ آپ نور کے بنے ہوئے نہیں ہیں, یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد کے اندر لائے, روایت اس طرح ہے. وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم رواه مسلم في کتاب الزہد. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الزہد میں لائے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملائکہ کو نور سے بنایا گیا ہے, فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. وخلق الجن من مارج من نار, اور جنوں کو آگ کے شعلے سے بنایا گیا ہے. وخلق آدم مما وصف لكم, اور آدم کو اس چیز سے بنایا گیا ہے جو تم سے بیان کر دیا گیا ہے. یعنی قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا, آپ کی ماں کا نام آمنہ تھا, اور آپ آدم کے اولاد ہیں, لہذا آپ کا نور سے نہ ہونا ثابت ہوا. اس کے بعد بھی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور کے بنے ہوئے تھے, غلط عقیدہ ہے. اس کو بدعت اعتقادی کہتے ہیں جو آدمی کو کفر تک پہنچا دے, شرک تک پہنچا دے. اس سلسلے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے, روایت اس طرح ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمد رعا رب فقد کذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد کذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله رواه البخاری في کتاب التوحید. یہ روایت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جھوٹا ہے. یہ عقیدہ بھی رکھا جا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب پہنچے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر چڑھ گئے تھے, اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عرش کے پاس پہنچے تو اللہ پھیٹا باندھ رہا تھا. پھیٹا جان سمجھتے اماما مت, اللہ کو پھیٹے کی کیا ضرورت ہے, اللہ پھیٹا باندھ رہا. اس طریقے کے غلط عقائد ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو آدمی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا, جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. دنیا میں تو اللہ کے دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا قیامت میں جو دیدار الہی ہوگا جنتیوں کو جنت کے اندر, اس کی مثال جانتے ہیں کیسے ہیں؟ جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں, چاند کیسا نظر آتا ہے؟ ایک تھالی کے برابر. کیا چاند تھالی کے برابر ہے؟ احاطہ نہیں کر سکتے آپ, دیکھ سکتے, نظر کر سکتے ہیں, ادراک نہیں کر سکتے. قیامت میں بھی جنت میں بھی دیکھ سکتے ہیں اللہ کو, لیکن ادراک نہیں, لامحدود نہیں ہو سکتے, لمیٹڈ ہی رہیں گے. اور لمیٹڈ انلمیٹڈ کا احاطہ نہیں کر سکتا. جیسے ہم چاند کو دیکھتے ہیں ایسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھیں گے ہم. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا ومن حدثك انه يعلم الغيب, جو آدمی بیان کرے کہ اللہ کے رسول کو غیب پہلے ہوتا فقط کہتا, وہ بھی جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا يعلم الغيب الا الله, اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. ثابت یہ ہوا کہ اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے اعتقاد کے تعلق سے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں انہی تعلیمات کو ایکسیپٹ کریں, اور بدعات سے ہم پرہیز کریں. اس لیے کہ بدعتیں اور شرک یہ تمام کی تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے خلاف ہیں. جو آدمی ان تمام چیزوں میں ملوث ہے در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اتنا ہی زیادہ دور ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.